Üdvözlet, srácok! 102. podcast intro nélkül indulunk. Azt a mindenit, 100 éve nem volt ilyen. 100 éve nem volt ilyen, és remélem még 100 évig nem is lesz. Technikai részletekkel nem mutatlak benneteket, talán csak egy picit. Alex újra rakta a gépét az utóbbi egy hétben 6-szor, és nem igazán. És működik, és az OBS-ben ugye még nem sikerült azt beállítani, hogy videót is tudja játszani, úgyhogy ez most sajnos kimaradt, de következő adást így intunk. Viszont egy új borítókép, ugye, amit kaptunk, a Rektked. Vagy Rektked, vagy Rektked, ugye? Tehát, hogy így... Rektked, igen. Úgyhogy annyira bírom, hogy Ryan ott van fent a falon, úgyhogy Rektked. Tehát, hogy így... Tényleg. Tényleg. Ott a zsenialitás csúcsa. Nagyon jó. De ennél durvább in medias res kezdésük nem is lehetne igazából, nem? Nem, egyébként hiszen nyár van, lazaság van, rövid gatya. És még nyár volt. Nyár volt. Srácok, egyébként én nem emlékeztem erre a nyár voltra annyira durván, mint ti. Pedig talán jól emlékszem, és ott voltam, ez nem az, amikor nézőket beívtunk TS-re, és akkor úgy beszélgettünk. De. Óriási, és ma hallgattam vissza, hogy talán tegnap azt ezt az adást, ezt a... És nyár volt... Igen, én is visszahallgattam, egyébként Marci, nagyon torz vagy. Ja, kicsit túlvezérelt a mikrofonod. Egy másod. Ja, csak nem az jó, új, megvan. Csak nem az új mikrofonod. De, az lesz az, egy pillanat egyébként rögzít... Na, srácok! Jó, itt vagyok, most már jó? Most már teljesen, most teljesen jó. Oké, és király, sziasztok. Figyeljetek, én arra gondoltam, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha ha egészen... De jó, nem muszáj. Kreatívan körbe, közbe akartam vágni, hogy mit szólnátok hozzá, ha annék mindenkinek egy 20-ast, tudod, és így... Yeah! Igen, az rettentő kreatív lett volna. Még szerencse, hogy nem dobtad el. Szóval a lényeg, arra gondoltam, hogy beszéljünk majd egy kicsit az ilyen nyári kalandokról, nyári élményekről. Milyen volt nektek a nyár, melyik volt a legjobb nyaratok, ilyesmik. Tehát gondoltam, hogy ez azért egy olyan téma, amiről úgy jobban lehet beszélni. Viszont itt cseten egyébként elkezdtetek Facebook cseten, srácok, valamiféle nem tudom milyen tech témát bedobni, amiről lemaradtam sajnos, mert hogy egész eddig a Podcraft szervert igazgattam, és próbáljuk beindítani, és próbáljuk megtolni, hogy még több player legyen, még jobb játékélménnyel. Viszont itt neki fogtatok valamiféle őrületes, frissítéses párbeszédbe, hogy ez mi volt ez? Nem muszáj róla beszélni igazából, tehát maradhatunk az előtti témánál is. Sok minden nem történt. Ha jól tudom, akkor ugye volt egy nagyon jó pár, irdatlanul sok biztonsági része a Flash Playerem. Ez az, amiért egyébként például az iPhone-on, meg most már se az Androidon, se a Blackberry-n semmi nem lehet Flash-t futtatni, ugye? Csak ilyen szuper pluginokkal. Tehát... Én nagyon próbáltam ugye a Note 4-emen is ugye Flash-t lejátszani, és hát nem nagyon lehet. Most már értem is, hogy ennek volt oka, mert nem biztonságos a Flash, hoppáré. És most hát ugye volt fejlemény, hogy... Persze, ez régóta tudott tény, nem? Hogy nem biztonságos hát a Flash. Hát igen, csak úgy azért az emberek használják meg, mit tudom én, és most egyszerre támadták be vagy négyen. Ilyen egy-két óra alatt írtak rá ilyen malware szoftvereket, meg ilyesmi, és ez ilyen nagyon durván elkezdett terjedni. De ilyen 3 órával ezelőtt, tehát hogy ez ilyen elég OP. Tehát ez aránylag friss. Igen, az aránylag friss, és így, tehát én azt vettem észre, hogy egyszer csak így nézem, és a Firefoxból nem lehet engedélyezni a Flash-t, tudod? Így ki van írva, hogy ne! Így ki van írva, komolyan. Hogy ne! Aha, és így nézem is, hogy a support head, aki az egész support a Firefoxnak, kiírta izére Twitterre, hogy ennyi volt a Flash, ne is várjatok többet tőle. Gumika egyébként visít a szobámban. Szerintem lehet hallani. Halljuk, igen. Majd Metánét mindjárt megkérjük, hogy engedje ki. Mondhatom, hogy mi a sokkal nagyobb rage annál, hogy a Flash nem működik a Firefox alatt? Na mondjad. Amikor a Java nem működik a Firefox alatt. Aki próbálta jaj, már... Jaj, megint bele ne menjünk ebbe az országba, te jó ég, itt van Balázs, próbálta és már, próbálta már. De komolyan most, aki próbálta már mondjuk te egy Magyarország, rasszista a Magyarország.hu-s ügyfélkaput használni, aki vállalkozik, az elég sokszor próbálja ezt használni, Igen. És amikor szembesül vele, hogy a Java bővítmény nem hajlandó elindulni, hogy miért? Mert csak, mert a Firefox megtiltotta. De legalább Chrome-mal se lehet, az a durva, mert hogy a Chrome így ad egy ilyen üzenetet, hogy hát kivettük a Java plugin támogatását, pont. Hát az mi? De igen, de hát anyád. Azt akartam is mondani, hogy szerintem kapcsoljátok le a Flash-t. Így mindenki, aki Chrome-ot is használ. Egyébként a Chrome most azt csinálta, hogy nyomott ki rá gyorsan, ilyen nagyon gyorsan egy frissítést, és így ezt egy 10 percen belül jött is rá a válasz így a nagy dev teamektől, hogy semmit nem ért. Tehát, hogy így good job. Az a durva, hogy a YouTube is Flash Player-t használ, nem? Nem, az HTML5-öt használ. Elég rég utáltátok. Tehát, hogy... Hát ahhoz képest, ha rákattintok, srácok, igen, ahhoz képest, ha rákattintok jobb... Jó klikkel a videó lejátszóra, akkor About Adobe Flash Player 18.0, hát, tehát valami, ott valami turpisság van. Nem kapcsoltátok akkor át HTML5-re, most már nem is lehet Flash-sel használni a YouTube-ot. Nem tudom. Újra raktam a gépemet, nem volt Flash fent a gépen, de simán nézegettem videót. Ja, várjál, én a tudod, hol írta ezt? Én az előnézetben a YouTube oldalon... Tehát akkor váó, akkor ott még nem. De hát ott meg ki az, aki oda hackkel bármit is. Ez egyébként ilyennel én is találkoztam, szerintem egyébként automatikusan átvált, mert én ilyenben találkoztam ezzel a problémával, hogy megnyitom a YouTube videót, kírja, hogy a plugin frissítése szükséges, és utána egyből elindul a videó. Tehát, hogy még lehet használni a flashes verziót, mert van, akinek nem működik a HTML5, viszont a legtöbb flashes dolog most elkezdett átállni rögtön így HTML5-re. Most ezen próbálnak izélni, hogy talán még a flash menthető, aztán már el is kezdtek ilyen kampányokat, hogy végre meghal a flash, tudod? Végre, egyébként vége hol van. Használunk most flash-t? De hát tényleg. A nagyon sok honlap használja, meg nagyon sok ilyen... Nem használja olyan sok honlap már. Nem használja ezt a Flash-t már, a Flash Player videó lejátszóként való használata az, ami mondjuk elterjed, de ilyen Flash bannerek mondjuk, azok talán még lehetnek, bár azt is elég ritkán látok már. Hát Flash játékok vannak, de most őszintén... Jó, hát rendben, nyilván nem. De hát please, Flash de játékok hát, please. De hát Flash játékok PLS, tehát aki Flash játékokkal játszik, azok olyan oldalakon teszi, ahol általában tehát a regisztrációval elfogadott, hogy izé malware-t telepítenek a gépedre, tudod meg kiúrgeneket. Ezért volt ennyi vírus a gépemen, amikor nagy startupjátékok.hu függő oldal. Ezért igen, a startlap alapból is egy olyan oldal, ami ilyen... Ja, megnyitod a, mit tudom én, a hörcsögfanok startlap.hu-t, tudod, lekattintasz egy ott lévő linket, és így egyből így elfüstöl a processzorod. Na jó, nem, azért elég durva dolog lenne, de akkor ez most azt mondjátok, egy pár órás dolog? Tehát most derült ez ki? Igen, azt hiszem tegnap volt az első ilyen folt, azt egy óra alatt megoldották, nyugi volt, most meg azt hiszem délfele jött, vagy 3-4. Ja igen, és azt írják, hogy van aki, tehát nagyon sokan nem tudják nézni a Twitch-et például. Jaj, mert a Twitch Flash Player-es. Az totálisan azt használ. Az nagyon durván azt használ, igen. Mondjuk nem is túl jó, hozzáteszem. Lassan dög. Is azt használ talán. Nem tudom, ez ilyen kérdezgetés. Akkor lehet, hogy... Lehet, hogy mégiscsak használja azért pár híres oldal a Flash-t. Nem, egyébként sok oldal használja. Vimeo például, azon se lepődnék meg, ha az is Flash Player lenne. De a Nyingegen is láttam egyszer valami flashes, de az nem biztos, hogy a videó lejátszáshoz használja. Az webemet használ, tehát az is HTML-t. A Vine-ait azt már valahogy úgy nyomja HTML-t be, nem? Egyébként az a durva, hogy én nem hiszem el, komolyan mondom, hogy ezeket az ilyen, most hirtelen kiderül egyből három ilyen biztonsági rész, ez olyan fura, hogy egyből három derül ki. Hát mert azért, mert ugye először kiderül a rész, így kusba marad mindenki, rendben ezt tudjuk, kiderül még egy hoppá, ilyet is tudunk, és ugye rá, mit tudom én, egy két hétre, ugye így berobbantják az egészet, addigra már írnak rá mindent, meg elterjesztik, meg stb. Ugye így a malware-esek között, jó pénzért gondolom, és akkor ugye nem, vagy szerintem így logikus, nem? Tehát hogy is akkor ott berobbantják az egészet így egy időpontra. Azt írták hát is, de mi van egy hacker.com, és akkor ott ezt nehezen tudom elképzelni. kezelni. Hát jó, de azért hacker. Nem hiszem, hogy így működik. Hacker, tehát, hogy... hacker.tk Hacker.k vagy hacker.pls. Tényleg nincsen PLS, izé, PLS domain, én lefoglalnám Tominak, Tomi.pls. Na jó, hát legalábbis nem szerintem tudom. Így lenne logikus, de szerintem biztos, hogy van, hogy delay-elnek. Tehát megvan a rés, várnak vele egy kicsit, és utána egy egyből berobbantják, hogy alig tudjanak védekezni ellene. Viszont, ja. Valószínűleg egyébként nekik egy... Ez olyan, mint a góssalások, hogy kiadja a Valve, aztán csinál rá anti-cheatet, aztán mindenki eladja. Veszi az új accountot. Egyébként tényleg, hát ennél nagyobb biznisz a világon nincsen, ha belegondolsz. Melyiknek? Hogy, hát ez, hogy legyártasz egy izét, egy cheatet, és izé, és aztán elterjed, utána kibannolsz mindenkit a francba. És aztán megint és mindenki aztán megveszi a játékodat. Tehát, hogy... Igen. Jó, de ez hogyha így nyilvánosban menne, már mint jó, ez most egyelőre összeesküvés elmélet, de hogyha ez nyilvánosban menne, akkor az nagyon gáz lenne. A lényeg az, hogy ugye most mindenki ajánlja, hogy azonnal, de már is tiltsad le, és ne nézzél, mert mondták, hogy több olyan oldalt is ilyen tévés honlapokat néznek, ami azt használja, mint műsorlista, vagy ilyesmi, online nézőfelület. Egyelőre és nem. Miket lehet elkapni? Valami komolyabb, károsabb dolgokat? Vagy hát csak gondolom, tudom igen. Én egy Ask Toolbart. Influenzát. Hát meg összegyűjti az infóidat. Madár izomsorodást. Most nem tudom már kinek, ilyen 400 gigányi jelszó, meg ilyesmi derült ki megint. Itt írja valaki, én HTML6-ot használok, feltörtem. Igen. Én meg HL3-mal játszok. Tehát, hogy mindenkinek rekommendáljuk, hogy kapcsolja ki a flash-t, és térjünk rá a témára, ami nem nyáron volt, vagy de? Hát nem muszáj egyből dur bele vágni, udvarolhatjuk még kicsit. Szeretnél? Akkor Alex, ilyen. Nyár volt, ugye alapvetően az van, hogy... Jaj, egy másodperc. Ne. Kérlek titeket, figyeljünk oda arra, hogy ebben az adásban ne használjuk az alapvetően szót. Mert én felvettem egy mikrofon unboxing videót, és nézem a nyers fájt, és alapvetően, megszámoltam, 23 darab alapvetően mondtam, 9 perc, 64 másodperc alatt. Hogyan? 23-at! Good like, és beragadtál, Marci. Vagdostam ki őket, és alapvetően... Good like, mondok valamit. Alapvetően, te! Szóval rosszul megmaradtál a szót. Van egy olyan... Addig mutatd meg magad, bocs, hogy beleszólok, amíg nem beszélsz, csak nagyon hangos a kutya. Igen. Tehát van egy csoport Magyarországon, aki a kutatások szerint napi 42 szóval megérteti magát. Tehát ehhez én képest kettő. a 9 perc alatt az alapvetően az nem olyan sok. Jó. Akkor jó vagyok, jó van. Na, szóval nekem az, nekem régen ez a tulajdonképpen volt. A tulajdonképpen, ja, igen, arra még én is tulajdonképpen. Nekem meg a gyakorlatilag. Tehát gyakorlatilag... Na, az viszont osztályfőnökömnek még mindig. Tényleg meg az elég bajoz. Sziasztok, gyakorlatilag, és nagyon sok gyakorlatilag. És akkor kérdezem, majd nem tudom, valahogy beszélgetünk a védőnővel, ugyanezt elmesélem neki, és akkor kérdezem, milyen tanár? Nem, töri. Hát azt mondja, pedig az van egy elméleti adag. Hát ez hihetetlen az adás, eddig csak zaj volt. De vagy chipset eszünk, kutya ugat, telefon csörög, mi történik még? Aztán Balázs rugdossa az állványát, tehát hogy... Megszólalnának a légvédelmi szirénák, hogy nem értenéd? Én nem, akkor értenéd igazán, hiszen egy olyan műsorban vagyunk, ahol ez most már szinte teljesen megszokott. Pontosabban most megszokott, de írjuk ezt kicsit a nyárnak a mintájára, hogy lazábbak vagyunk, nem szórakozunk annyit másokkal, megértjük. Windows 10 találom. Windows 10? Még nem azt installáltad, nem? Még csak a 8-at. Azt majd még nem is lehet tán, vagy lehet már, nem tudom. Mindegy, a lényeg az... 26-ától lehet. 26, 9, nem tudom, 9-et. Valami ilyesmi. Lényeg, hogy még nem, még ezt csak is írják, hogy zajked. Na szóval. Zajked? Jaj. Na hát figyelj, se intro, minden zaj, még csak a kávelének a cuttingatása hiányzik, a non-stop. Meg a gépelés. Meg az én gépelésem hiányzik. Ja, meg neked a gépelés, igen. Igen. Ja, szeretnéd, mindenféleképpen tolok neked kattingatást. Invest? Inveljelek? Na, csak hogy detektáljak az előző témára, a Vimeo az most küldött körbe egy levelet, hol 15%-kal olcsóbb a Vimeo Plus egy hónapig. És 15%-kal olcsóbb a Flash Player. Addig a Flash Player nem működik, addig olcsóbb a Vimeo. Jó, amúgy ha már olcsóság, van jó autósztorium, kíváncsiak vagytok? Ajaj. A világ legjobb üzletét valósítják meg az okmányirodák. Ugyanis képzeld el, hogyha te gázüzeműre alakítasz egy autót, akkor régebben ez úgy működött, hogy a forgalmiban kellett tenni egy ilyen bejegyzést, hogy most már LPG üzemet is tud a te kis gépjárműved, és akkor ez úgy történt, hogy bementél az okmányirodára, szépen fogták, beírták, hogy igen, ezt tudja az autód, és nyomtak rá egy pecsétet, ezt a műszaki adatlapnak a hátuljára írták. És most úgy történik ugyanez, hogy bemész, viszel magaddal ugyanúgy mindent, nagyon örülsz magadnak, hogy majd be fogják írni a hátlapra, és akkor mondják, hogy nem ez nem így történik, hanem új forgalmit kap a személygépjármű, 6000 forint az illeték. És, de még jó, hogy nem 60000. És így föltettem a kérdést, hogy miért? És hallod, egy olyan kioktatást kaptam, én éreztem magam kellemetlenül a végén, hogy hát nem tudta, hát EU szabályozás, hogy nem írhatjuk csak úgy rá, hanem nyomtatott betűkkel kell, hogy rajta legyen, ezért most már előre az autó, a gépjárműnek az üzeméhez, tehát hogy milyen üzemű, ezért gázolaj, benzin, oda kerül egy olyan még, hogy LPG így perjellel elválasztva, nem írják rá kézzel, mert azt nem szabad most már le kell húzni mindenkit az illetékre. De miért eddig rendesen kézzel írták? Eddig kézzel írták, most nem tudom, mert elég régen volt az, hogy mert arra hivatkoznak, hogy ez EU szabályozás. Aha. És elég régen volt az, hogy autóba szereltettem ilyen LPG cuccot, viszont szerintem nem annyira régen, hogy ez az EU szabályozás közbe történt volna. Ha nagyon kíváncsi erre valaki, akkor majd utána nézek, hogy mikor volt. Hát alapvetően gondolom ez egy újabb olyan dolog, amit így rá lehet majd lőcsölni az autósokra. Nem tudom, de hát most vicc, na. Mert akkor akkor a forgalmi hátulján miért hagyták meg azokat a rublikákat, amit lehet töltögetni? Ja igen, tudom, hogy a műszaki vizsgát rá lehessen írni. De hát, azt se lehet majd kézzel valószínűleg. De hát azt se lehet majd kézzel, hogy minden műszakinál kell egy új forgalmi, az lesz az üzlet. De tényleg. Jó, hát ez egy olyan dolog, tudod, hogy az autós az lesz, nem tudom, dugódi is, vagy valami ilyesmi, tehát arról is volt. Igen, szó, tehát amikor már nem tudnak itt magadóztatni, akkor így körbenéznek, ú, de mennyi autó van, anyád! És így jön. Az jut eszembe, amikor voltak ilyen rumorok, tudod, hogy így az a hang, ami jött a semmiből, tudod, és ilyen zoom hangja volt, és hogy biztos, hogy UFO, tudod? Ja, de azt nem tudjuk, hogy az mi volt, nem? Nem tudjuk még mindig, hogy mi volt, igen, de hogy mindenhonnan hallották, és így valaki odaírta, hogy majd jól meg lesz adóztatva. Nem lesz ingyen cirkusz Magyarországon. Nem úgy lesz, hogy csak úgy izé hallgatgatod itt mindenféle UFO hangokat, ilyen vagy? Hát azért ez állja meg a menet. És hogy leássunk a téma legaljára, az lesz a hangadó. Az a rejtély. Várjál, és ha idegen adó, akkor idegen bevándorlás is lesz. Tehát az, hogy az UFO-k bejönnek, az már beletartozik, és majd számára kéne szív, hogy én elveszed a munkát. Fölülre is építünk kerítést. Lehet ott képzelni. Nem tudom, ki látta a Simpson családos nagy filmet, de amikor egy ilyen búra alatt volt az egész város. Zseniális. Az egy olyan jó volt, komolyan. Na és azt mondom, hogy tehát így Magyarország is egy ilyen hatalmas üvegbúra alatt lesz, és még szél se lesz. És még szél. De lesz, mert importálunk adóból. Igen, hát hogyha fizetsz adót, akkor hirtelen csak a te lakásodnál így elkezd fújtogatni a szél. Nem, hanem tudod, így bérelhetsz szelet, és az úgy néz ki, hogy egy ilyen szürke kalapos hivatalnok beáll az ablakod alá, és ilyen telipofával. Nem, bár egy izében halad, így reggel 6-kor, reggel 5-kor, mikor még alszol, így beáll az ablakod alá egy ilyen lombfúvóval, és tényleg is akkor a... Ablak, hogy kej, felköcsög! Figyelj, és akkor abban az esetben majd, hogyha ez lesz, akkor például a ventilátorokra is külön majd adó lesz rá testálva? Tehát akkor lesz külön ilyen ventilátor adó. Nem az, hogy csak a szélrendszerbe te úgy betermelsz mindenféle illet, büntetés nélkül. Azért azt vágod, az illegális szél. Illegális szél? Csempész szél. Csempész szél, tehát hoztam tudod, Indonéziából eredeti csempész szelet. És így kinyitják, tudod, a kontinent, és így... De ilyen nagyon durván, tudod. Volt az a film, nem tudom, na, láttátok. Itt jön a kérdés, hogy Molnár Krisztiánt akkor mennyire meg fogják vágni adóval? Jaj, de munkó vagy. Ezt most nem gondolkodj. Addig jó, amíg nem érted. Nem is akarom, nem, ez egy nem ilyen műsor, Balázs, én nem is akarom ezt érteni. Szóval, arra emlékeztek-e, amikor... Na, Balázs, jó, ennyit az ötletemről, mehetünk tovább. Leesett? Nem, de gondolkodom rajta, és emiatt már nem tudom, mit akartam mondani, úgyhogy... Bocsánat. Ne, ennyire ne gondolkodj. Ne, Alex, senkinek nem lesz jó, ennyire gondolkodom. Nem gondolkodom, egyszerűen csak kiment a fejemben, amit akartam mondani. Nyugalom, nem gondolkodom. Akkor jó. Mindenki nyugodjon le, abba hagyom a gondolkodást. Mit akarok mondani? Ugye, na, visszatérve, mert írták, hogy ezek aztán a élmények. Tehát, hogy így... egyébként hasonló a jó hangulat a podcast, mint az ilyen sztorizgatós, csak mondjuk Lali nem igazán tud sztorizni. Lali, fogsz tudni most sztorizni? Mert neki nem volt gyerekszobája, nem? Ez az egyik, a másik pedig, hogy nekem idén még nem nagyon volt nyarom. És így visszamenőleg sem. Se volt? Kaveri, visszamenőleg már kiemlékszik arra. Az a jó nyár, amiről nincs emléked, igaz? Igen, jó helyen kapizsgálsz. Jó, igen. Hát azért Laliban nehezen tudnám kinézni, hogy minden nap így szívja Lali, a csíkokat, nyomja be azért a 2 literes vodkát, tehát hogy... Lali szerintem a legnagyobb vodka vödör vásárló egyébként a földön. Na most lebuktam. Igen, ez olyan, amikor tudod, falun nincsen már palack és vödörbe viszik el a pálinkát. Így este felé, hogy nehogy megsüljön. Jó, de rossz. Az de mondjuk, az már egy szint, nem? Tehát, A Béla bácsinak teljesen mindegy 200 forint per liter. Persze. Szegény Béla bácsi. Szatyorba kell, és ki kell szívni belőle. És hallgat téged, és... A hely, takarékos legyen. És na, tudod, figyeljetek... mint a puncsos távol, így egy kis feles poárat, az így belemerít, és Figyeljetek, szittyómesterek! Látom, nagyon értitek a izé... Milyen feles poárral, Alex? Ne kicsinyítsd már egy Béla bácsi, te viccel már izével. Merő kanállal megy el. Nem van, ez itt a korcsóval! Feles poár, fél literes. De tényleg, mint a... Melyik volt az a kamupap? Tudjátok, az a képzeletbeli pap? Mi a neve? Van egy ilyen Tibibá, vagy Tibi atya. Tibi atya, igen. Kamupap. És abba volt, hogy a... Ez olyan, mint ami perk. Kamupap. Kamupap. Én meg valami filmre gondoltam, hogy most egy melyik film, már meg ezt sem láttam. Új, és kioldottam a Kamupap level 2. Oh my god. Egyébként írja most valaki, hogy Lali drónnal lopja a pálinkát, és így elképzeltem, hogy annó volt egy ilyen videó, hogy ilyen nagyon icipici drónnal egyébként, így valaki felszerett egy ilyen Cheetos chipset, és így a fejére célozott, és így beleesett a szájába. Tehát meg ő erre használta a drónt, és elképzeltem, hogy Lali is ízi, hogy a pálinkát önti be a drónról a szájába. Elbírná ez egy feles poharat egyébként? Micsoda? Lali vagy? Nem is kinek gondolsz? A drón! Ja, a drón, azt hittem, hogy a Lali-e. Amúgy nem viccelek, nekem lesz egy drón bemutatóm nem sokára. Csak nem rendeltél egy drónt. Na, no, meglátjátok, nem árulhatok el semmit. Ponzorigo! Yeah. Mondjuk nem is kérdeztük. De attól még örülünk, hogy nem árulhatod el. Ez most nagyon exkluzívvá tette a promo videódat. Ugye? Ez valami valahol, és történni fog benne valaki. Valami! Igen, most nem árulj el, értem, mert egy észak-koreai drón, amit itt fog kipróbálni. Nem, amit ide küldenek Alexhez. Nem Alex próbálja. Alexnek. Amúgy tudjátok, van az a drón, ami ha láttátok az Interstellárt magyarul csillagok között, hogy az ilyen irdatlanul nagy drón, tudod? Azt igen. Szerintetek elbírna egy feles poharat? Nem. Szerintem, hogy a jó helyre töltöd, még gyorsabban is repül. Egyébként olyan drónok úgy szoktak így repkedni valahova egyébként? Tehát annak így katonai szemponton kívül van lényege, értelme? Ez úgy megy. Mi lenne? Hát mit tudom, én mondjuk hozzá szigetelő szalagozom a szendvicset, azt így elküldöm hozzátok. Ja, ezt a felhasználás biztos, hogy 150 000 dollárért megéri. Vannak azok, akiknek megéri. Vannak azok. Alexben azt bírom, hogy azonnal meglátja a piacírést a dolgokban. Igen, de most képzeld el, hogyha az Amazonon annó ugye próbálgatták, hogy ilyen icipici drónak a kisebb csomagjaidat így lerakják a házad elé. Na most konkrétan az a 3 méterszer 4 méteres drón, az baszódik, már elnézést, de baszódik az ablakodon, és úgy így az asztalodra rányomja a cuccot. Igen, itt van! Nem veszem észre, hogy így berobban valami, így megjött a pizza. De nem, így tényleg, tehát ez a drónoknak az abszolút jó felhasználása, ez a küldjünk szendvicset valakinek, meg a küldjük el valakinek, akinek a lábnyomában elnyomja majd a csikket. Vagy, te tényleg, vagy segít fogni a homlokodat, amik hánysz. Teljesen jó. Azért az megvan a fejed előtt, hogy így el van enged a gyereknek a fej, és így fölötte van egy drón, és rá van köpve egy ilyen gumi, pirosan tudod, és így fogja a honlokat, és így danger, danger. És így a nagyon, tehát ha már olyan sokáig hányszak, hogy gyakorlatilag lemerül, és így bedarálja a hajadat közben, így bele a... Ez az instant kiúzanítás, nem? Abszolút. Egyébként, de tényleg ti mire használjátok egy ilyen drón? Mert nekem vannak ötleteim. Hát, amit Balázs mondott, ha hányok, akkor... Most azt képzeld el, hogyha nem a kocsi menne, hogy dinnyét, hanem ráraknánk egy ilyen kisebb MP3 lejátszót, tudod, ilyen... Meg a dinnyét. Meg ilyen ratyi pendrive, valami tud MP3-at lejátszani. MP3-at lejátszani? Meg elképzeltem, hogy így lóg a dínya a drónon. Szóval, de nem az, melyik az MP3 lejátsz, ami nem tud MP3-at lejátszani? Ezt árulnám. Mondom, pendrive, ami tud. Ja, pendrive. Jó, ami tud MP3-at lejátszani. Alex, nyugtass meg, hogy 3-at mondtál, nem 5-öt. Na és így megy, ja, és így az szól, hogy dinnyét, meg hogy párnát veszünk, és hogyha tetszik a párna, akkor van a történik kis kosár, és abban így bele kell célozni. Uh-huh. Jó, ez szar ötlet elvetettük. Ez nagyon, ez tankos. Balázs jobb, hogy rajta lóg a dinnye, és így lehasszol. Vagy akkor a dinnyével lehetne ilyen bombázást irányítani, nem? Tehát, hogy így... Egyre jobb vagy, sokkal jobb lenne, mert ilyenkor, tehát hogyha drónok lennének a hangos bemondók, az annyival jobb lenne, hogy amikor egy ember üvöltözik egy Warburgból, akkor nem mersz rálőni. Viszont a drónra arra simán ráfognak. Nem tudod, hogy mi lesz a poén. Az, hogy ezek csak adott sebességgel tudnak repülni, tehát az lesz a dinnyétben, hogy DINY! Miért van egy ilyen sebességmértékegység, hogy díny? Hány dínnyel emelkedsz? Az első mértékegység. Üdvözöljük kedves utasóinkat! Köszönjük az LA Légi Társasággal! Repül, hamarosan elérik a 2 díny sebességet is! Díny! És az olyan, mint a kóvac? Hamarosan elérjük a díny sebességet! Miben volt? Volt valami az űrgolyhokban régen ez a az elképzelhető gyors sebesség, tudod, és akkor így tényleg volt egy ilyen kapcsoló, ami így át lett váltva. Na szóval, Alexnak vegyetek egy drónt, de ilyen nagyot, és akkor majd én majd hidd el, hogy olyan investigation-t, ami hülyeség, tehát olyat fogok inventálni benne, tehát olyan place lesz belőle. Alex meg fognak kövezni, mert így is mondták, hogy ki vannak tőle, hogy Alex nem beszél magyarul, csak angolul. Hát az investigate, az investigálni. Investigálni? Ez investigálni. Az egy olyan kapu, ami így lenyomoz dolgokat. Na igen, itt van Nagy Martin, ő csinálta a most a podcast borítóképünknek a manipulációját, tehát hogy ezt a rekt verziót írta, hogy most nyitottam a podcast, és én kérdemet látom. Igen. Ez nagyon örülök, hogy ez lett, nem fognak sokat kérdezni róla a munkahelyemben. Tényleg Balázs, mióta piros kulcsot használtad, minden rendben? Igen, nagyon piros fani volt. Piros kulcssal állni a dugóban sokkal jobb, de nem egyébként tényleg jó. Mi történt? Semmi, ez most egy annyira benfentes poén volt, hogy igazából Lali meg rajtam kívül senki nem érti. Jó, de azért hogy ez ilyen, ez kicsit se seggfejség, tudod? Igen, ez egy jobb, mi meg ülünk is. Igazi hírpár kunkóság. Tehát fiúk, ez nem insider joke volt, csak ti nem olvastok Twittert. Ha hogy Twittert, tulajdonképpen... honnan tudom, hogy nem szabad a flash-t használni? Tehát akkor... De tényleg! Ne rögtess már, Lali! Na, én a flash-en. Én a Twitteren tudtam meg, hogy mi az a piros kulcs. Tehát a Flash-en tudta meg, hogy a Twitter van. Ez azért jó, mert vannak bizonyos államvezetők, akik később tudják meg, hogy mi volt az a piros gomb, amit megnyomtak. Mire egyébként, hogy a podcast az egy ilyen mindenkihez szóló műsor, szóval tényleg Alexnek a bárkinek szóló dolgaihoz át, Lalinak a filmipar, csillagászat iránt érdeklődőnek, és Balázs az az ember, aki, hogyha mond valamit, akkor azt így tízből úgy, ha egy ilyen 0,2 ember talán, ha értelmezni tudja, már mindenki nagyot mondod. Nem feltétlenül, lehet, hogy Balázs a roncstelep üzemeltetőkhöz próbál kommunikálni. Miért? Nekik van egy külön nyelvük? Nehogy már ennyire tufa legyek, hogy engem csak egy ennyire szűk réteg ért meg. Hát Balázs pedig... Ha már nyári téma, most bocs, hogy így felbevágom a... Ja, mert ugye eddig rengeteg nyári témáról beszélgetünk. Nem csak írják, hogy a podcast az arra jó, hogy túrnyáron milyen nap van. Na most én ezt, tehát nyilvánvalóan, aki iskolába járt, és volt neki nyári színek, ti emlékeztek rá, hogy mikor suliba jártunk, akkor... See you good like, akkor... nyáron, nem csak most jutott eszembe, hogy azt mondtam, hogy jártunk, te meg mindig jársz. Tehát, hogy emlékeztek-e rá, hogy... Jaj, direkt. Most ez miért direkt? Hát egy kicsit ilyen, jaj, te még oda jársz. Ne, de most mit mondjak? Ó, fenséges godlike, aki még mindig a tudás Mister, gyümölcsét Mister, eszi. Mister, na, szóval, tehát azt mondom... Vigyázz, hogy ilyeneket mondasz. Alex, vigyázz. Akkor good like. Szerinted te tudod, hogy milyen nap van nyáron, mikor? Ugye jogsidon kívül. Minden napomat tudom. De rossz van! Már hogy én azért kérdezem, mert jól emlékszem, hogy mindig, amikor nyári szünet volt, akkor ugye az arról szólt, hogy nem csináltunk semmit, és egymáshoz járkáltunk, és sose tudtuk, hogy mikor milyen nap van. Tehát nem számított, hogy hétfő van, vagy vasárnap van, vagy szerda van. Na, nem? Azért a vasárnapot ja, idén március óta már minden nap tudom, mert Beni, megyünk akkor fáj a fejed, nem? Nem, Beni, megyünk kosamba? Nem, zár van, akkor nem megyünk, jó van. Ja igen, tényleg ez az elmegyek a boltba, ja nem. Igen, csak az a baj, good like-nek nem ez kéne, hogy legyen, hanem good like, jössz Geekbox Live-ra. Nem. Drága de... vagy, igen, meg egyébként... Nem, Martin, de tényleg... azért nem jött, mert... Mert előtte se jött soha, és így... Most hétvégén vidéken voltam, előtte pedig vezettem Győrbe. És az előtte 5 hétvégén miért nem egyébként? Micsoda? Mit keresett Győrbe, hogyha vezetésről van szó? Úgy működött, hogy... Ott van egy ilyen roncs derbi pálya, aztán oda el tudták vinni. Balázs, nem. Szóval úgy működött, hogy voltam egy rutinoktatáson, utána kérdezte a Pali, hogy úgy amúgy vezettem-e már autót, vagy valamilyen közlekedési járművet. Hát mondom úgy, egyszer-kétszer talán, hopp, akkor mennyire félek magas tempóba, hát mondom, nem igazán, akkor megyünk Győrbe, hát mondom, miért? Mert kötelező kilométer van, és annak meg kell lennie. Ó, akkor megyünk, és így lementünk Győrbe autópályán, oda-vissza 130 km/h, aztán jóló, ennyi. Azért voltam Győrbe oda-vissza. De az milyen már, hogy így odaértél Győrbe, oké, és Y-ozunk. Igen, oké, Y-ozunk. Amúgy tényleg így működő, oké, Y-ozunk, és visszajöttünk. Ennyi. Hát igen. Jó volt. Mondjuk ezt az Y-ozást, ezt Amerikában lehet jól gyakorolni, nem? Mert azért ott van minden második utcában Zsák utca. Tehát... Te hallod, ha fölmész Budapesten a második kerületbe, ott ugyanez van. Tehát, melyik a második, mennyi? De tök mindegy, a Moszkva tértől fölfele. Vagy hát ja, Szél Kálmán térén kérek elnézést. Bocsánat, csak mindenkinek meg kell felelnem, a magyaroknak is, meg Putyinnak is. És nem akarok indiszkrét lenni, de el szabad mondani a műsorban, hogy miért kell ott Y-szilonozni, mert én nem nagyon vagyok budapesti. Hát mert másképp nem tudsz megfordulni, mert szűk az utca és nagy az autó. És Zsák, főleg a Balázs. És Zsák utca. Ez ilyen francia utca. Mikor Balázs mondja valami ilyesmit, akkor tuti, hogy Jean valami shady humor van benne, tehát már félek rá kell. Nem, Alex, az a baj, hogy én annyira egyszerű ember vagyok, hogy nem bírja senki feldolgozni. Jó, mondjuk azért, a múltkor megnéztem egy videódat, és így annyit, tehát így, jó, most nagyképű leszek, de beletekertem, mert nagyon fáradt voltam, és így pont így eltekerem, és így van rajtad egy partedli. Aztán beletekerem még egyszer, és nincs rajtad póló. Tehát, Balázs, te lehet, hogy egyszerű ez ember vagy, de én még néha nem értelek. Azért, az, Alex, azért egyébként, Alex, az nagyon kemény, hogy te nem értesz. Igen, tehát pont te nem értesz, please. Nem, én figyelj, én együtt érzek, de úgy érteni, tehát azért ez egy másféle szóval igen, ez olyan, mint a breakbeat, tehát ami annyira réteg zene, hogy még az a réteg se ismeri, ki hallgatja. Jaj, te. Balázs, te egy vicces fiú vagy. Időnként. Annyira imádom Kamerit, amikor ilyen gondolkozik, hogy na mi legyen a következő mondat. Jaj, Balázs, te egy vicces fiú vagy. Miért Budlák, szerinted nem vagyok az? De, most tényleg, Marci, nem vagyok, fiú mondja vagy. Az, hogy az vagyok, léci. Nem. De egyébként tényleg vannak emberek, akiket én se értek meg. Tehát, hogy ezt tudom, mondjuk, hogy nehéz feldolgozni. De például múltkor Nosikával játszottunk Counter Strike-ot, egyébként innen is üdvözlöm, a véletlenül hallgatja az adást. És egyszerűen mi volt egy ilyen manővert az agency-n, hogy így megfordult, kitört az ablakot és kisétált az ablakon. Tudod, és így leesett és meghalt, és így kérdezem, hogy ezt miért? Igen, és így mondja, hát kitörtem az ablakot, azt kiestem. Értem. Hát de nem értesz, tehát, hogy így... Mondd már meg, melyik az a rész, amit nem értesz. Figyelj, egyébként... Én értem, csak hogy... Tehát, okay. De egyébként Alex Csében nem szabad semmi meglepődni, tehát én már láttam olyat, hogy egy visszafoglalt lerakónál az egyik ember ott állt a bombánál, aki nem én voltam, én meg mondtam neki, hogy szeded? És akkor így kérdezte tőlem az ember, hogy miért te szeded? Mondom én nem. Mondom én nem. Jó, elmentem a lerakóról, és fölrobbant a bomba, és meghalt ő. És kérdeztem, nem szedted? Ja nem, azt hittem, hogy te majd fogod. ez a tudod, az utolsó mondatok című igen, gyűjtemény, mert ez a várjál, dobom könnyű, tudod? ez meg a ott a bomba, szeded? Én nem. De mellette, tehát úgy képzeld el, azt hiszem ez egy nyúk volt, állt a bombán, én meg valahol sárga sötétbe, ami még sárga volt és nem kék, én ott sötétbe mászkáltam és gyűjtöttem a fegyvereket. De és így hangzott el ez a párbeszéd. Senki nem értette, és ember nem tudta megmagyarázni, hogy miért nem szedte föl. Ahelyett, hogy azt mondtad volna Balázs, hogy hát igen, már félig tele van a kosár friss meggyel. Lali, vaj. Ezt élőben. Hát mert szüret van is készül a bor. Az megvan, hogy kiugrottam gyorsan egy kis italért. Azt hittem az ablakot. Az ablakot. Kiugrottam. Egyébként közel álltok hozzá, mert így kirohantam. Gyorsan oda rohantam a konyhába. Föltépem ugye a hűtőajtót, meg minden. És így úgy föltéptem a hűtőajtót, hogy azzal a lendület így arcon vágtam magamat. De tudom, hogy a szemüveg rákennődött az arcomra is. Ilyen tisztes, ilyen homály zsírfoltos lett, tudod. Mint hogy itt legalább rátenyereltem volna, úgyhogy csudi vagány vagyok. Ez egy új klány név, a csudi vagányok. A csudi vagány, igen. Nagyon gyenge egyébként ez a rektián. Mert én nem tudom, egyébként tetszik. Elég sokan játszanak benne. Nem azért, tetszik a név, meg minden, csak hogy azért mondom, hogy gyenge, mert én közben itt a mögöttetek itt szervezek én is egy csapatot, aztán majd mehetek itt a nagyvarok. És akkor lesz nagy fájt mindenek. Lesz nagy fájt. És mi már kezdjük, akkor megint már föltelepítették a játékot. A klántársaid. De tényleg, múltkor ez volt, hogy Goodluck, így mondom, jössz csinálni, én az a szarra nem játszok még egyszer. Eltelik egy hét, szavasz Marci, várjál, csézek! Igen. És már menedzser vagyok, tudod? Igen. Marci az így durván él, tehát hogy így olyan, mint az öcsém annak idén, így barátjainál volt vidéken, és kérdezték, 8 éves volt, kérdezték, hogy tudsz biciklizni? Persze, jött, akkor menjünk bicajozni, és így felszállt a bicajra, elindult, aztán itt egy 3 kilométer után csak így bedőlt a szárokba. Hát ez meg mi volt? Hát nem tudok leszállni, hát de azt mondta, tudsz biciklizni. Hát gondoltam, majd menni fog. Tudod, így 3 kilométer tűnt magányom. A leszállás az már csak részletkérdés, tudod? Igen, de 3 kilométert azt így tolt, tehát azzal nem volt probléma. De akkor by the way biciklizni tudod, csak megállni nem. Egyébként igen. Azt, igen, tehát azt nem kérdezték, hogy tudjátok, hogy a pilótáknál is tök jó, amikor is felszállni tud, csak leszállni. Csak le nem. Hát de minden, mint a izé a klasszik viccben, nem? Hogy izé, hogy nem kell félni a repülő, mert így is, mert olyan még nem volt, hogy fönt maradt volna. Igen, tehát, igen, fönt még nem maradt senki, tehát hogy nyilván én nem is ettől félek, tehát hogy fönt maradok is így, segítség! Azért megkérdezhetnétek erről a nemzetközi űrállomáson dolgozókat is. Lali, hogy minden poénba tényleg valami... srácok, ha már itt tartunk, emberiség történetének egy nagyon fontos, sokak szerint egyáltalán nem fontos, de szerintem igen, fontos momentumához érkeztünk. A Plutót, a legkülsőbb, hát... Ki nem mond? Akkor mit, törpe bolygó? Igen. Tehát a naprendszerünk legkülső nagyobb égitestjét hát lefotózta a szonda, ami 9 éve indult el. 9 éve. Ez a Plutós dolog? Igen. Hát azért fotózta a Plutót. Mert ha marsos dolog lenne, akkor a marsot fotózta volna. Hát de most mit tudom én? Ment a marsos cucc, aztán végül oldalba kapta egy meteoroszt, leszállt a Plutón. Hát most... Nyilván az tök olyan, mert hogy a Mars meg a Plutó az rohadt közel van egymáshoz, hogy csak úgy... Csak úgy az úgy gondolom, gondolod el milyen, hogy amikor 35 év után a szóddal rádom be, hogy elhagytam. Akkor írod a jel, és tudod, már csak ilyen képek vannak, hogy az alienek így viszik, tudod? És lopják a beledezéseit. Lopják a Plutót. És mire kell nekik, azt mondd már meg. Nem tudom. És előre láttam a Nine-gagen ezeket a vérbeli trollokat, akik megcsinálják az ilyen paint-tel az ilyen képeket, hogy megy a szonda, tudod, és akkor preparing to photo, vagy tudod, felkészülésre, fényképezésre, tudod, elmegy előtte, elmegy mögötte, tudod, semmi fényképezés, és akkor berégy, sorry, log. Report. Jaj, de tényleg, report sonda for. Report sonda for. Yeah. For troll. Fuck you, Internet Explorer, meg ilyenek. Fuck the shit. És itt lehet X-elni, hogy griefing, aim hack, wall hack. És imádsz a sonda, hogy sorry, downloading goat porn. Hú, egyre jobb. De egyébként szerintetek miért fontos lépés ez? Én kíváncsi vagyok a véleményetek. Hát mert így valami belerobban majd a Plutóba, így a eltéved az a kis cucc, és így belerobban, és elmozdul a Plutó, és így elkavarodunk az univerzumban, és akkor majd jön a Star Trek Voyager is, és végre megnézhetjük milyen belőről. Más is van. De milyen dolgokat anyagot szokták szívsz konzumálni? Mondjad még egyszer. Milyen anyagot szívsz? De a Lali mondja még egyszer. Ja? Milyen anyagot szoktál konzumálni? Lali, mondd még egyszer, hogy milyen anyagot szívsz. Na de mi volt a kérdés akkor? Szerintem szimplán csak azért fontos, mert van valami gazdag pali, biztos ott a izénél, akinek a lánya nagy Tumblr van, és apa, annyira akarok egy háttérképet a Plutóról. Kislány rohadt messze van. Nem baj! És így megkapta a képet. Ja, és így 9 év, és már egy baromira nem kislány, hanem ilyen tínédzser, és így megvan a kislányom, Dorka, megvan a fotó. Ja, leszarom, megyek moziba. Megvan a fotó, és így oldal, te meg ki vagy? Miért hiszen 9 év alatt amnéziát kapott, vagy mi? Ez valami rossz ilyen... brazil szappanopera. Szappanopera, igen, amikor így elüti az autó, és ami egy helybe áll. Mint amikor az a kocsi. Azaz. Annyit csinálta, hogyha megnézed külső kamerálásból, annyit csinált a csaj, hogy az álló autónak neki ment, pörgött kettőt a szélén, és lefeküdt a földre. Jaj, de rossz volt. És így közben úgy próbáltak ugye izgalmasabbá tenni ezt az ütközést, hogy különböző kamerálásból így kibe húzogatták a kamerát az arcába, és mikor ütötte az autót, tehát mikor gyakorlatilag nekivágta a fejét a szélvédőnek, akkor volt egy ilyen effekt, tudjátok, amit paint-tel is lehet rajzolni, hogy így betörik egy üveg. Tudod, tehát ilyen fekete... Csodás volt. Tehát, hogy ilyen csodás, nagyon csodás volt. De? Akkor olyan volt, mint a Need for Speed 1-be? Vagy 2-be? Vagy melyik volt az a legelső, ami ilyen hegyi utakon ment? Need for Speed 1-be meg 2-be? Nem tudom, Need for Speed 1-én azzal játszottam nagyon-nagyon sokat. Jó, az egyel nem az gagyi volt, vagy hát nem volt gagyi, de nem volt egy ilyen hú, de nagy eresztés. Test, a kettő... Bocsánat, Test Drive. Test Drive, Ó, Test Drive Unlimited. Soha nem játszottam vele életemben. TBU az jó játék volt, sőt a kettő az még jobb. De fiúk, ti el vagytok tévedve legalább 20 évvel. Hát most ezt Marcinak mondhatod. Igen, nem a TDM. Vagy nem, a tényleg erre vissza, most miért jó ez, hogy most akkor lement a Plutóra egy ilyen cucc? Tehát, hogy mit fog ez nem ment le, hát egy szonda lefutózta. Nem, szerintem ez azért jó, nem? Mert úgy most már úgy lehet tudni, hogy a Plutónak van felszíne, meg ilyenek talán, nem? Hát eddig is volt, vagy ez... Hát eddig csak, de kb. Csak találgattuk, nem eddig? Vagy most ez nem akkora dolog, hogy izé? De ez egy nagyon nagy dolog. Hát tudták, hogy szilárd, de most már gondolom látják is, hogy mi van a felszínen. Hát konkrétan van rajta például ilyen. Nem tudjuk még milyen, de valami. Meg gondolom kráter, meg ilyesmik vannak azon is, nem? Vannak, igen. És benne akik a kuka lakó, tehát hogy nem tudom elképzelni. Jó, de olyan rohadt messze a naptól mi is, mi legyen rajta, hanem jég. Jogos. A jegen most ez igaz. Egy videójáték konzolt. És itt az így zoomol a szonda, és így tart, mit tudom én, 10 hétig, hogy kirenderelje azt az egy képet, és ott van lent egy Xbox. Tudod, így lerakva egy tévével. Cartman, aki nem bírta kivenni a Nintendo Wii-t. Milyen zseniális epizód volt. Szerintem az az egyik epizód, amit nagyon utálok egyébként a sok közül, de amúgy nem volt rossz, csak nem szerintem. De te azon nem sírtál a röhögéstől, Marci? Ne csináld! Nem. Én a Fekete Péntekeset néztem most meg, és nagyon-nagyon jó rész volt. Tudod, azt vágod, ha annak három része van. Tehát az a három, Fekete Péntekesnek? Aha, az igen. Három következő, tehát az három egybefolyó rész. Mert úgy csinálták meg, hogy egyszerre legyen benne Trónok harca, Walking Dead, meg Xbox PS4 War. Igen? A Walking Dead-es rész az amikor fölmenekülnek a tetőre, nem? És izé... És... Igen, és jönnek a csövesek. Igen, az meg... No, nem, az nem a Walking Dead volt, hanem az egy másik zombis film volt. Ez konkrétan a Walking Dead. A Holtak hajnala volt. Tehát, hogy ez konkrétan úgy jöttek be, mint a Walking Deadbe, így úgy támadták be ugye a Fekete Péntekes bevásárlók, ez fontos. És akkor volt, hogy hátba szúrták az öreget, mert hogy nem adott karkötőt, amivel sorba lehet majd állni. És akkor ilyen... Az egy nagyon-nagyon jó rész volt, de azon filóztam, hogy ugye például abban a részben rengetegszer volt az, hogy így, mit tudom én, Xbox vagy PS4, tehát hogy ez ilyenkor ilyen fizetett hirdetés szerintetek biztos, vagy? Egyébként biztos, hogy mind a ketten akarták is, mert hogyha megfigyeled, a régi részekben is, mikor kijött a 360, kb. Azóta van 360 a South Parkban, tehát szerintem régen nagyon rávágtak erre, hogy így legyen a ugye Microsoft, hogy legyen a South Parkban, mert nagyon sok részben van. Szerintem egyébként meg a South Park az talán az egyetlen ilyen sorozat, vagy ilyen rajzfilm, ami nem hiszem, hogy így idézőjelesen eladja magát ezeknek, mert... Hát de valamiből meg kell élnie. Hát jó, de ők a legnagyobb ilyen... Totál szponzor volt mind a kettő, mert ugye a vége az lett, hogy nem nyert egyik se, hanem hogy Bill Gates meg a japócsából leszúrta egymást, tehát hogy... Jó, de ezek meg... Nem tudom. Tehát, hogy így gyakorlatilag egyik se nyert, tehát valószínűleg promó volt nyilván, mert amúgy nem használhatták volna fel se az Xbox logót, se a PS4 logó. Hát én szerintem ez úgy néz, igen, mert ugye rendesen, tehát felhasználták a brandet. Én ezt azt gondolom, hogy úgy volt, hogy megkerest őket a Microsoft, megkerest őket a Sony, és akkor a Sony és a Microsoft megegyezett abban, hogy jó, akkor legyen benne a South Park részben, de akkor mind a kettő is mondják el mindegyiknek az előnyét. Hogy melyik a jobb a másikkal szemben. Egyébként totál hülyeségeket mondtak, tehát, hogy... Igen, tehát és a vége így is ugye az volt, mint ahogy az internet is így működik, tehát nem az alapján fogsz konzolt venni, hogy melyik a jobb, hanem hogy melyik van a barátaidnak. Tehát, igen, és ez lett aztán. És ez lett ugye ott is a vége, hogy gyakorlatilag tényleg ez az, ami 90%-ba elviszi, hogy mi van a barátaidnak. Egyébként abban a részben... Alex, egy pillanatra várjál. Valahogy az elsőt is meg kellett venni, és a legelsőnél mi volt? Hm? Mi van a barátaimnak? Na igen. Na de, hát a barátaimnak nincs, mert enyém az első. Na akkor viszont ott állt az ember. Vett mind a kettő. Na, egyébként mit akarok mondani, abban a részben az volt nagyon zseniális, amikor ugye a Sonyt mutogatták és az átváltott animébe, mert ugye Japánban van. Tehát, hogy igen. Hogy az akkora zseniális volt, és annyira kiparodizálták az egészet. Igen. És így is beszéltek, hogy Kenny Sukore? Ibiri Amara? És mindenkinek csillogott a ez folyan egyébként még anno a Kill Bill-ben is az volt a vicces, amikor megölte tudod a izét, japán maffia vezért. A kis kínai csaj, az nincs meg? Nem. Amikor magyarázták a múltját, igen, akkor, is, izé, akkor, is, átváltott, akkor a... is átváltott mangába, vagy animébe, vagy nem tudom mibe. Akkor csuromvér, igen, szétkaszabott. Most voltam hétvégén mondokonon, így nem vágom, hogy mi a különbség a kettő között. Mert hogy amúgy te nagy fan vagy az egésznek, az egész nem, így kétszer voltam, és most voltam másodszor. Hányszor láttatok a Kill Bill-et? Már ne haragudj, hogy beleszólt. Hát egyszer sem. 15-ször szerintem. Mert én láttam ott 3-szor, de még mindig csak az egyenlet marad meg, amikor azt a szöges botot belevágja a fejébe. Tehát, hogy az nem tudom miért, az úgy bennem. Alex, van olyan film, amiből neked nem a... Szögesbolt jut eszedbe. A trash, a trancsír és a vér. Most azért mondjuk a Kill Bill-ből nehéz olyan jelenetet találni, ami nem trancsír. Igen. Az egész film azért erről szólt, tehát marad benne más is, de az is ezzel kapcsolatos. De nyilván én nem, tehát hogy alapjáraton én azért skifit meg ilyesmit próbálok nézni, nem kifejezetten trancsír filmeket. Nem bajom, hogy egyébként, mint ahogy a Kill Bill-ben se, tehát attól még egy film lehet jó, hogy ugye van benne, nyilván, de most melyik volt az a másik film, amivel nekem ez maradt meg, hogy trancsír? Bármelyik másik? A játékokról, az erőszakos játékokról. Ja, azt, de én, ott nem de az nem volt, film volt, az játék volt. Lali, please! Lali, hol Lali, vagy? Lali! Na, mit akarok mondani? Most, hogy nyár volt, ugye? Én most, na jó! Akkor én elkezdem, mert 3-szor próbáltam jó. Neki, de nem beszéltünk nyárról. Most filmek. Melyik volt az a film? És most nagyon durván figyelj. Melyik volt az a film? Amit a barátaiddal nyári szünetben imádtatok nézni, vagy nagyon jó élmény volt, hogy megnéztétek. Még akár lehet olyan időszakból is, hogy amikor én nagyon kicsik voltatok, tehát néztétek a izén, a hatalmas képcsöves tévén, és kazettáról ment. És kazettáról ment. Tehát, hogy így nyilván ez is a közé tartozik. Tehát ilyen élményetek van, ami nyilván már nem tűz, hanem suliskor. Ami nyáron, tehát, hogy ami a nyárhoz kötődik 100%-ig. Nekem például van a reszkessetek betörők. Erre gondolt? Azt igen, azt egy kicsit eltoltad, nem? Tehát nem lehet, hogy nálatok karácsonykor volt nyár. Karácsony? Miért nálatok volt karácsony? Én zsidó vagyok. Jó. Hát ez nagyon nagy drag. Ez nagyon nagy drag volt. Na jó. És ez a hogy bukik? Hogy bukik le, tudod? Karácsony előtt 3 héttel, amikor apa hozta haza a hanukafát. Igen, amikor mentünk a bármicvóra, bármint akartam mondani. És itt nem az a hang, nem az hangzott el, hogy tessék itt ugyanendék, hanem tessék a kipa. Mit akarok mondani? Ugye nyilván mindannyian tudjuk, hogy minden egyes karácsonykor le van vetítve az ödeszkesetek betörők mind az összes. Igen, az alap. Tehát, igen. Hogy ez olyan, mint a Bud Spencer nyáron. Meg a Dennis a Commis is minden karácsonykor le van nyomva. Tényleg, szerencsétlen Dennis a Commis öregem. Meg amúgy Tom és Jerry filmek vannak ilyenkor nyomatva, meg mi még, ami ilyen dreszkesetek betörők szintű, meg Dennis hát a Bud Spencer, Bud Spencer és Terence Hill film. Minden mennyiségben. Minden egyes tél, mondjuk vagy Mikulás meg. Per apu. Ez a három. Ja, az. Per apu, de tényleg. Tehát mit tudom én, véletlenül egyszer várom azt a pillanat, amikor levetítik a Mikulás apu feldarabolja a gyerekeket, tudod, és így Mikulás meg apu, és így berakják az RTL-en. 2! 11 után. Tényleg nem elég, hogy van belőle. Gyerekeket 2! És az is ügyeződik, hogy a folytatásban. Tehát, hogy hogyha megnézed, minden ilyen szar karácsonyi filmnek mindegyiknek van folytatása. Tehát, hogy ha megnézed a reszkesetek betörők, és addig ment, amíg már Kevin se volt meg, hanem volt egy Alex nevű gyerek, aki esküszöm nem én vagyok, de az borzasztó volt az a film. De az milyen lenne, most így megcsinálnak a régi szereplőkkel, érted, és arról szólna a reszkesetek betörők, hogy Kevinhez így betörnek, aki otthon drogozik. Most már hány éves lehet egyébként Kevin? 30-40? Nem, hány tudom. Néz ki, vagy hány éves valójában? Nem tudom, ilyen 40 valahánynak néz ki, és olyan 26 körül lehet. Hát nem akkor tudom. Ne, 26. Nem, egyébként tényleg 30 fölött van már szerintem is, de kb. Így a saját, nem tudom, ilyen hulla lenyomata. Sajnos egyébként tényleg. Ha újra lejátszanak, akkor úgy kezdődően Kevin így lögybölgeti a bort, és ül a kandalló mellett, miközben most a pizsamájában olvassa a Százszor szép nevű könyvet. Ha reszkésetek betörőket most újra forgatnák, akkor Kevinhez nem betörnének, hanem Kevinnek fölhekkelnék a Steam akkuntját, aztán egy ilyen valós nevelezés izéle. Lenne a sztori. Rekt köszeset betörök. Hogy ez Kevin. Ezt ti látjátok? Ez szerintem ő? Ez ő? Hát hogyha... Rambó János. Igen. De tényleg Rex-kessetek betűnök, Rex-kessetek. Ez jó. Ez az alap. Szóval, ja. Igen, szép gyerek. Na, szóval filmek, amik nyárhoz kötnek bennünket. Mikor a Zsapu betörők dalabolás is az kétés kettő. A mozikban. És így írják, hogy kaverivel nőtt fel Kevin, szóval. Kaveri, please. Egy darabnyi. Az a baj, hogy nem nézek meg egy filmet kétszer. De hogyha nagyon választanom... Nem. Tényleg nagyon nem egyébként. És egyszer? Egyszer, talán. De miért nem? Mert nem tud lekötni két... Na várjál viszont, ez is viszonylag komoly... De hogyha jó vagy szereted. De egyetlen egy film volt, amit kétszer megnéztem, mert az négyszer, az Interstellar. Nem az Inter, hülye vagyok, azt sem néztem meg még kétszer, pedig az is nagyon tetszett a... Mi ennek a neve? Eredet, magyarul, de mindjárt eszembe... Inception az, nem Inception. Az tényleg nagyon jó. Azt megnéztem vagy négyszer, de ennyi. Nekem ez az összes filmélményem van, amit köszönöm. Hát én nem tudom, én aki nem látta még tízszer a Matrixot, azt én nem tudom. Rektejetek betörök ilyen komment. Rektejetek betörök. És tényleg ilyen nagy cséparti. Hallod, és írja valaki, megvan a plot, Kevinnek betörnek a saját Minecraft szerverére, és szétszedik a restot. Basszuska. Félelem és rektelés lesz meg az van. Jó, gyerekek, ne! Ne! Egyre jobb. Rektáljátok betörők! Rektáljátok betörők! Vissza a jövőbe helyett, vissza a Nova 3-ból, vagy valami. Nem. Várja, mindenképpen a rektel kell. Ja, a rektel kell? Na várja, aha. Akkor gondolkozok. Jöttünk, láttunk, megrektelnénk. Na jó, akkor rektelők között, tudod, csillagok között. Tehát ilyen nyerőben... Rektakták. Tudod, így... Ezt igazából bárhova be lehet rakni, nem? Igen, nem, bárhova is, ha jót rögünk rajta, akkor mindig jónak tűnik. Interrektlár. Interrektlár? Na jó. Nem, így mondjuk már húzó. A jó, a rossz és a rektelő. A jó, a rossz és a... Na jó, oké, abba hagyom. Na. Rekt Bill. Gyerekek, hogy kapcsolódnak ezek a nyári élményekhez? Tehát tényleg a legjobb... Ez de szarva! Rekt Bill, te jó érte! Rekt Bill! Különben dübe írni. Rektinátor 5. Rektinátor, az viszont jó. 80. kutas a rekt! Tehát így nagyon... Különben dübe írni. Tényleg berektelt a hajót a 80. kutas! Hát ez mondjuk Frankon így is van. Jó. Amit Bence most kommentelt, az a kemény. Bence? Rektengős... Srekt! Srekt! Rekit Ralf! Total Rektal! The Lord of the Rekt! The usual Susrekt! North by North Rekt! Mennyi van, úristen, de good, the bad and the rekt. Az jó lehet, hogy valakinek ennyi ide van. Azt a szél szkrin, rekt valations, tehát ez hogy kell kimondani? Meg rekt flash club, shipwrecked, Pokémon fire rekt. Igen, valaki írta, hogy szerintem elsüllyedtünk valóban. Kapcsoljunk vissza a témánkhoz, ami még mindig a legjobb nyári élmény. Grand Rekt Autofire. Lassan ez is bekerül a legjobb nyári jelenetre. Expecto Rectonum. Na jó, itt a vége. Sziasztok, gyerekek. Rektbe jövünk. Na jó. Különben Rektbe jövünk. Na, szóval akkor szerintem ezt a filmeket lépjünk át, mert nem tudtuk. Rektamini. Jó, Star-rekt. Star-rekt! Meg Richard is Ross-rekt before. Rektadik. Na ilyen az, amikor a hallgatók ülik meg az adást. Igen. Na jó. Tehát Alex, mi a nyári legjobb élményed? Rektelés a fejéráz ellen. Nem tudom, mert nem elsiettünk, hanem elrektelődtünk. Tehát, hogy... Ez durva volt. Na szóval, vissza a Rektből, a totális Rektből. Komment falat mindenki csukja be, és úgy egyszerűbb lesz. Na jó. Nem tudom. Grand Rekt Autó. És arra még igaz is. Na jó, a Rektelők támadása. Na jó, oké. Szóval, nyári filmélmények szerintem így ezt kilőttük. Igen, ne írjatok többet, nyári még egyszer elolvasok, hogy ilyen így nevelt a Rektemet. De a legjobb reári élményed. Tehát az így nevelt a Rektemet, ez meg a Rekti Potter. Alex Ponics azt megnyerte. Tehát, hogy így nevelt a Rektemet. Rekti Potter! Ez kész. Jaj, ne! Ez sok, hát figyelj, ez már sok. Figyelj, nézd rá a borítóképünkre, ez most igazán... Igen. Tehát ez most ide illett, kész. Tehát mondhatni, mi kerestük a bajt. Gombot, úgyhogy... Igen. Tényleg mi kerestük a bajt, tehát annyira magas labda volt ez, hogy... Na jó, jó, tehát akkor nyár, ugye? A legjobb nyári élményem. Az a baj, hogy ilyen mágnesként vonz a szememet a chat. És nem tudom levenni róla. Na jó van, oké. Elég. Na most egy kicsit hagyjátok, hogy hadd bufföröljön. Hogy beszéljen Lali, hogy mindig meg tudja menteni. Így van, Lali, te a nyári. Én próbálok egy kicsivel komolyítani, hogyha jó. Na, nyugodtan. És utána majd visszatérhetünk a nyári dolgokra, amikor... Hát ha ennél egy picit komolyítasz is, még mindig azon a szinten vagyunk, hogy... Ugye a Google az publikálta azt az algoritmusát, amivel vissza lehet dekódolni azt, hogy látja az automata képfeldolgozó szoftver a képeket. Uh-huh. És ezáltal születtek nagyon-nagyon érdekes képek, de valaki megcsinálta a Félelem és Reszketés Las Vegasban. Ó, azt láttam. Szerintem egy 3 vagy 4 perces klipjét. Hát, hogyha ilyen lett volna a film, akkor biztos, hogy becsinált tőle mindenki. Ó, azt én is láttam, az nagyon keményen nézett ki. De ez durvább. Nem emlékszem rá, hogy ez egyébként mi ennek a lényeg, hogy a Google-nek a miét? Tehát, hogy így látja a Google a Google robotja a képeket? Az a lényeg, hogy a Google robotja az feldolgozza ezeket a képeket. És ugye ez ilyen valamilyen szintű mesterséges intelligencia akar lenni, és valaki kigondolta azt, hogy mi lenne, hogyha nem csak azt néznénk meg, hogy ő hogy látja, hanem azt visszatranszformálnánk képpé. Uh-huh. És ezért van az, hogy rengeteg állatfej, vagy valami jellegzetes gorillánál. Én ezt kipróbáltam, ezt a Deep Dream-et, és azt vettem észre, hogy például nagyon rossz képeknél, ahol mondjuk, tudjátok, van azok az olaj paintingek, jól van Alex, te is tudsz magyarul, de vannak azok az olajfestmények, amiket csak úgy nagyjából összefestenek, és így nagyjából kiveheted, mintha defókuszban lenne, tudod, hogy mi van rajta. Tehát, mintha nem lenne fókuszban. De mások úgy hívják, hogy művészet. Alex meg úgy, hogy rossz a felbontása. De figyelj, az, ha berakod ebbe a Deep Dreambe, akkor egy rendes képet csinál belőle. Ott láttam azt, hogy úristen, tehát gyakorlatilag egy ilyen domb volt rajta egy tóval, ennyi volt ezen a festményen, és gyakorlatilag csinált egy igazi dombot, meg festményt rá, ugye nyilván egy kutyafejet mindenféleképpen kellett, meg csinált egy tornyot, aminek a tetején megint egy kutyafej. Tehát én egyébként nem tudom, tehát szerintem minél több kép van valamiből, annál nagyobb valószínűséggel printeri rá. Mert azt vettem észre, hogy legfőképpen arcokat, szemeket és kutyafejeket tud így utána képezni. Tehát ez szerintetek miért van? Szerintem hát az is valami. Ezekben vannak a legtöbb képek, szerintem ez hát biztosan, szerint. Bár mondjuk azért arcokból sincs kevés. a neten. Igen, meg a belegondolsz, némelyik arc olyan, mint a kutyafej. Egyébként igen. Tehát most volt, hogy volt is belőle nagy botrány, hogy beírtad, hogy Gorillaz, és akkor kiadott egy színes bőrű srácot, és akkor oda kommentelte, hogy valaki, hogy hé, a haveromat azt miért rakta be a gorillákhoz, és így, vagy kitwittelte, vagy valami ilyesmi volt, és nagyon hamar le is került aztán végül is a szegény srác a gorilla címszó alatt, vagy alól. Ami azt egyébként tudjátok, durva. Hogy van egy olyan publikus website, ahol föl lehet tölteni bármilyen képet? És földolgozza a Deep Dream? De hogy hát sok helyre föl lehet tölteni képeket, nem értem miért jó ez. Vagy mármint azt értem, hogy miért jó, de ez miért olyan nagy cucc? Mert a Deep Dream földolgozza neked egy ilyen weboldalon keresztül. Tehát nem kell föltelepíteni a GitHubról a szoftvert hozzá, hanem feltöltöd egy weboldalon, és akkor visszakapod az eredményt. De milyen eredményt? Hogy a Deep Dream hogyan látja azt a képet, amit feltöltöttél. Esetleg Alex, hogyha megosztod a háttérképünket, ami a videón van, akkor azt szívesen feltölteném. Lássuk, Nagy Martin szerintem, ha nem tudom, hogy ismerősök vagytok, én nem merem megnyitni a Facebookot, mert akkor ebbe le fog állni az adás. Úgyhogy keressétek meg, ott van az ismerőseim között, és kérjétek el tőle, oda fogja adni, hallgatja most az adást. És akkor a végén beregtelődik a kép. Alex, igen? Van egy szó, amit nem ejtünk ebben a adásban. Ne alakulj, de akármikor ránézek, még mindig erre a chat falra, csak rekt van mindenhol. Igen, ez nagyon-nagyon belett pörgetve ez a dolog. Hú, hát ez kemény volt. Kicsit most érek magamhoz a rektek után. Na szóval, kötelező jelleggel mindenki meséljen el egy kellemes nyári élményt, jó? Hogy valamennyire azért szóljon mégiscsak. Terjünk már vissza a témára, nagyon elkanyarodtunk. Tehát mi volt az a film? Már elkezdted, csak aztán bele trollkodtunk, hogy mi volt az a film, amit nagyon élveztetek így srácokkal együtt a tévé előtt nyáron? Hát egy ilyen emlékem van, ami kifejezetten nyárhoz kötődik, az a Hullajó volt. Ami egy ilyen horror vígjáték igazából, és elég gusztustalan meg. De hát nem nagyon lehet komolyan venni, tehát így drágán belesett a füled a tejsodóba, tehát körülbelül ez a kategória, és akkor ez egy ilyen csíny volt, tudod, hogy nem voltak otthon a szüleim, és akkor kikölcsönöztük a horrorfilmet, és fölmentünk, és akkor megnéztük, és akkor ilyen ettől ilyen nagyon felnőtt. Nem volt horror, tehát hogy az nem igazán, nem, hát akkor az horror volt, tehát hogy akkor az nekünk az volt, és ilyen nagy fiús dolog volt, tudod, hogy hú, ezt most megcsináltuk, és wow, és hú, ekkora nagy arcok vagyunk, úgyhogy ez az egy ilyen, amit így nyárhoz tudok kötni, mert egyébként nyáron én inkább a szabadban voltam, nem igazán tévézgettem, meg filmezgettem. Lali? Hát váratlanul ért a kérdés, mert még mindig nem készültem föl lelkileg erre a témára. Jó, te biztos valami Tar Béla filmet nézted. Nem feltétlenül. De nyári élmény az csak filmélmény lehet egyébként? Egyelőre igen. Hát egyelőre igen, erről volt szó, hogy mi az, amit a barátaiddal megnézhetek nyáron filmet így együtt, nem az, hogy jó. És megmarad benne. Tehát nyilván nagyon sok mindent lehet nyáron csinálni a barátokkal, mint ahogy télen is, de hogy ez most konkrétan erről szólt így. Szóval, én pár barátommal néztem meg a Jim Jarmusnak a Kávé és Cigaretta című filmjét egy ilyen vászonra kivetítve, de úgy, hogy a vászon ez egy kertbe volt fellógatva, és ilyen kis kerti borozgatás közepette. Az nagyon-nagyon zseniális volt, mert gyerekkorom óta álmodtam egy olyan dologról, hogy ilyen kis érdekes mozizás legyen. De én nem akkor várj, aki esetleg nem értette volna, hogy Lali mit nézett meg, azt elmondom, várjál még egyszer, Jim Jarr-tól a Harvard Lent lehet. De én nem értem, várjál, Lali, miért nem lehet neked is egy normális történetet mondani? Miért kell ilyet, hogy kivetítettük kint, tehát gyakorlatilag egy házmozit építettünk a kertben, tehát most ezt te kitaláltad egyébként ezt a történetet? És ráadásul én nem ezen voltam kiakadva, hanem Jim Jarr-tól egy kávéház az út szélén a végtelenben Tarr Béla koprodukcióval, tehát hogy két ember látta a filmet, Laliékon kívül a rendező, akarom, meg az anyukája. Csak arra voltam kíváncsi, hogy te nem voltatok gyerekek egyébként? Tehát, hogy így leültetek a tévél is, megnéztetek egy filmet, miközben mit tudom én zabáltátok a chipset. Most csak mondtam valamit, amit így a gyerekek csinálnak, tudod? Tehát, hogy így nem, ti kint építetek a kertben egy egész mozit, és Tarr Béla filmeket megcsináltak. Alex, elmondom, hogy ez miért van, mert mi is voltunk gyerekek, csak hozzád képest annyira régen, hogy bennünk az nagyon távoli gyerekek, emlékek. Az a 6-7 év az annyira távol állt tőlem, hogy így, tehát én az én időmben ugye én már annyira modern voltam, hogy mi nem építettünk mozit a kertben. Mi azért ezt már kinőttük. Visszafogott család. Tehát nem hiszem, hogy itt erről van szó, csak azt nem értem, hogy így, tehát akkor volt ilyen élmény, hogy úgy megnéztetek egy mondjuk egy igazi, most nem, tehát hogy így beültetek a tévé elé, ami volt a lakásban, egy kanapé akkor előttes. Mondjam azt, hogy 16 évesen valamelyik hétvégén láttam a kacsamesséket, vagy mit láttatok? Végre! Ez egy igaz, tehát nem építettetek mozit, nem volt drónvadászat. Végre, amikor Larryról is kiderül, hogy ő is ember. Tehát nem hekkeltetek a házát. Ember volt, asszimilált az internet. Tehát akkor, bocs, töltőér voltam, tehát végülis Jim Jamon kívül nézett Lali valamint mást nyáron. Hát, Kaveri, ezt akkor tudod meg, hogyha visszahallgatod az adást. Mert egyébként én tök érdekesnek találom a koncepciót, hogy kinéztetek a kertbe valami vászorra vetítve egy valami filmet, de hogy... De konkrétan nem erre voltunk kíváncsiak, hanem hogy így... De nekem vicces. Ez maradt meg, mint ilyen nyári emlék. És ilyen kellemes élmény volt. De ilyen. Persze, Alex, ez miért nem muszáj? Ez jó! Persze, csak én olyanra számítottam, hogy így elmondjuk, hogy persze láttuk a mit, ami mondjatok egy vígjáték, hogy csupasz pisztolyt, és így megnéztük együtt nyáron, és így hú, megmaradt, hogy milyen jól szórakoztunk. Nyilván, ha építek egy mozit a kertben, akkor én is rohadt jól fogok szórakozni, akármit nézünk, csak nem számítottam erre a végkifejletre, tehát igen. De igen, lehet, hogy azért van, mert én túl fiatal vagyok a kertben lévő mozépítésben, ahogy Balázs mondja, tehát, hogy elnézést, hogy ebből kimaradtam. Most Alex, hát te mustára vadászol, Lali, mozit épít. Nem lehet, mindenkinek megvan a nyári hobbija. Igen. Az a baj, nekem ilyen nincsen sok filmélményem, ilyen nyári filmélményem sincsen, szóval ilyen a téma elején szeretném magamat kivonni belőle. Hát ez tök jó, így igazából csak én néztem filmet a barátaimmal egyenül. Nem, meg én. Egyébként, hogy mondtad ezt a csupasz pisztolyt, van egy még egy ilyen nyári élmény, amikor Balatonalmádiban még működött a kertmozi, és akkor egyszer voltam életemben kertmoziba akkor, és a csupasz pisztoly 33 1/3-ot néztük meg, és akkor az gyerekként az egy ilyen iszonyatosan nagy élmény volt. Igen, hogy... nagyon nagy fán volt. Igen, akkor még ez a poén működött, aztán valamelyik hónapban megpróbáltam újra megnézni, és így nem, tehát így baromira nem működik már az a fajta humor, ami akkor tetszett, de akkor az nagyon-nagyon menőnek számított, és hihetetlen jó emlék ilyen szempontból. Meg mindenféle szempontból, most ezt nem tudom miért mondani. Nem rossz. Kínos csend. Igen. Kameri egyszer megnézte a csupasz viszonyt. Valamit, ami tényleg, tehát most ha te tényleg kiálltál mellett, hogy mozit kell építeni, és én gyerek vagyok, mert nem építettem mozit, akkor tessék Balázs, hallgassuk. Nem, mert hát mi, tudod, már mondtam is, hogy mi annyira egyszerű emberek vagyunk, hogy az már fáj. Mi snooker világbajnokságot néztünk, és... Rohadt izgalmas volt, nem? De nem, egyébként, nem, mert... Curlinget tudom. Nem, meg volt bolondítva, nem, mert a Dani barátommal úgy volt, hogy előbb mentünk le nyaralni mi ketten, mint a többiek, és pár napig csak ketten voltunk ott, és hát így rájöttünk, hogy annyira érdekes emberek mi nem vagyunk, hogy így ketten így jól érezzük magunkat, hanem akkor legyen az, hogy iszunk. És akkor történt az, hogy snooker világbajnokság volt, és kitaláltuk, hogy hát 25-ös brékenként fogunk inni egyet. Na most ez nagyon nagy ötlet volt, csak mivel snooker világbajnokságról beszélünk, ahol világbajnokok játszanak világbajnokokkal, hát úgy viszonylag gyakran lőnek 25-ös brékeket. És hát ez úgy nézett ki, hogy... Mi az a snooker? Hát snooker, tudod. Angol biliárd, tudod. Ja, oké. Okay. Azt hittem valami ilyen kokártot képzeltem el. Igen, és a snooker is, hogy így ittunk. Igen, és a sztori végén, mi az a snooker? Nem így. Tessék, egyszer próbáltam mondani valamit, tudod. Jó, mondjuk ez azért elég hardcore ahhoz képest, hogy egyszerű emberek nem is snookerre. Igen, snookerre ittunk, igen, és ez azért, hát azért bosszulta meg magát ez a 25-ös brékenként iszunk egyet, mert hát nagyjából egy ilyen világbajnokság alatt van egy ilyen, hát egy ilyen 50-60 ilyen 25-ös brék, és hát nem kell mondanom, hogy a vége fele már az volt, hogy mind a ketten így meretten néztünk előre, így a kanapéról, így néztük a tévét, hogy ne lőjön már meg így 25-öt, ez nyomorék, így éppen akitől így várták, hogy majd világbajnok lesz, és hát akkor megcsinálta, és akkor ez a, tudod, ez a fuck it, tudod, és akkor inni megint. Hú, hát nagyon csúnyán néztünk ki másnap. Na, hát mi így szórakozunk, gyerekek, ez nem egy követendő példa. Hát igen, ez a sztorizás jobban is elsőhetett volna, mint ahogy elsőt, de nem, én élveztem. Főleg egyébként teljesen viccen kívül. De legalább értetted. Igen, teljesen viccen kívül, tehát így érdekességből Lali megkapja a csillagot, Balázs pedig csak úgy megkapja a csillagot. A fekete pontot. De is én... Hát most... Én két sztorit is mondtam. Jó, hát mi is leültünk nézni filmet, és így megmaradt. Én erre voltam kíváncsi, erre Balázsék snookerezésre itt a Lalik meg mozit építettek. Tehát, hogy elvállett, mi szerintem rohadt unalmasak vagyunk. Tehát. Good Life meg amúgy sem csinált alapból semmit. Én meg amúgy sem csinálok semmit. Ő csak úgy simán, ő télen-nyáron unalmas. Azért ez fájt. Na viszont te adtad ennek az adásnak a nevet, úgyhogy akkor halljuk, hogy most mi lesz. Én arra gondoltam egészen egyszerűen, hogy azt fogjuk csinálni, hogy elmesélgetünk ilyen nyári élményeket, és alapvetően nem volt különösebb koncepcióm ezzel kapcsolatban, csak szerettem volna, ha mindenki egy nyári emléket elmesél, ami úgy megmaradt a gyerekkorából, Lali. Még amikor egyet? Mondjuk mozit építettek, és közben tarbéra szólt, és nem lesz ez egy kicsit csak egy adásra? Nem, most ez direkt egy erre specifikált adás, szerintem a rekt az már simán túl sok lett, úgyhogy innentől már tök minden mit csinálunk. Úgyhogy tehát akkor a további 45 percben foglaljátok el magatokat. Tényleg, jó, akkor valakinek van valamilyen nagyon király nyári élménye? Gondolom Kaveri akarja kezdeni. Mit mindent? Nem, meg Kaveri kifagyott. Ennyit nem akarja kezdeni. Alex, egy menő nyári történettel légy szíves, szórakozd a nagy érdemét. Az a baj, hogy nem volt időm ezen gondolkodni, ugye? Tehát, hogy nyilván amikor már menyögtem, hogy én kezdem akkor a tévézős témát, akkor már tudtam, hogy mit fogok mondani. Most nem tudok mit mondani erre, úgyhogy valakinek régen nagy... gyorsan, spontán kapott pólóját. Régen nagy parti arc volt, tehát én tőled emlékszem még olyan sztorira, hogy valami partizás volt nyáron, és akkor izé... Hát sok, nagyon sok partizás akkor, volt nyáron. Akkor... Nagyon sok partizásra nem akarok emlékezni. Nagyon sokra nem tudsz. Nagyon sokra nem tudok, és nagyon sok tehát ilyen elfojtott emlék van, amit soha nem piszkálunk, tudod. Nem mondjuk, és az nekem... az emléke megvan még, amikor Portál Gannal mászkáltál Miskolcon? És egy pillanatban még itt voltál, utána pedig ott. Egyébként volt ilyen, ezt most nem viccelek, tehát hogy volt ilyen, hogy gyakorlatilag elaludtam Miskolcon, és Harsányba felkeltem, és így nem értettem, hogy ez minek köszönhető. Legalábbis hát nem úgy aludtam, hanem így emlékszem rá, hogy így átjött pár ismerősem, és akkor így iszogattunk egy picit, de tényleg nagyon kicsit, és aztán így holnap, másnap így felkeltem egy tök vadidegen lakásban, egy tök vadidegen szobában, és így azt kell tudni rólam, hogy én nagyon nagy cigis voltam, és a nap úgy indult, hogy cigivel. Na most, ha keltetek már fel brutálisan másnap, mostan az azt jelenti, hogy nagyon ki vagy száradva, és nagyon kell egy cigi. Na most ez úgy kezdődött, hogy se cigi nem volt nálam, se inni nem tudtam, és az ajtó pedig be volt kívülről csukva. Én pedig ben voltam egy szobában, tehát az élve eltemetve érzés, tehát hogy Vagy pedig becsináztak. Vágod a várod a halált, és akkor én rájöttem, hogy van erkés ezen a lakáson, és hirtelen rájöttem, hogy melyik lakás ez. Az egyik ismerősöm volt, persze, csak egy olyan szobában aludtam, ahol, amit eddig nem volt a lakásban, szerintem direkt nekem építették ki. Soha nem láttam azt a... Szia, Keveri! Soha nem láttam azt a szobát életemben, de aztán hirtelen ott lett, amikor persze lerészegettünk, akkor így az így kinyílt az az Impossible Room, és hát de gyakorlatilag az az érzés, amikor ki vagy száradva, nagyon kell egy cigi, és zárva van az ajtó, és most fog meghalni, tehát mondom, élve eltemetve érzés 2.0, tehát hogy gyakorlatilag ott vége van, már mehetünk is haza, és így sikerült átkopognom az ismerősömhöz, ugye így a teraszról, és ő pedig mondta, hogy tehát ő sem volt másnap. Viszont nekem meg nagyon kellett minimum egy pohár víz és egy cigi, úgyhogy én tovább kopogtattam. Hát na, az a reggel nem volt a legjobb. Tehát, hogy így, de aztán végül kijutottam a másik szobán keresztül. Úgyhogy mondom, tehát ilyen történt, hogy így Miskolcon így elkezdtünk bulizni, és aztán így hirtelen felkeltem Harsányban, 20 km-rel arrébb, úgyhogy egy buszjegyem nem volt soha. Ez volt a legjobb nyári emléked? Nem, ez most csak én nem, mondtam, hogy ez volt az egyetlen, ami megmaradt. Tehát úgy kezdtük, hogy akkor Keveri, mivel te hoztad fel a témát, te kezd ezt a nyári sztorizgatást. Aztán kifagyott a user has been disconnected from your channel. Igen, vagány volt. Jó, mondom, addig várunk, és akkor így jött közben ez a sztori, tehát nyilván nem ez volt a legjobb, de nem tudtam felkészülni. Úgyhogy nyilván, mivel te hoztad ezt fel, te fel vagy készülve, vagy így halljuk. Tökre nem vagyok felkészülve, váratlanul ért ez a dolog. Nyár volt, úgy csinálok, mint Lali. Teljesen felkészületlenül ért ez a dolog. Nekem több jó nyári emlékem van, tehát alapesetben én azért azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon jó fej szüleim voltak. Tehát például rengeteg olyan táborba irattak be, ami így mi van. Hát nem, csak olvasom a kommenteket, és így írják, tudjátok, filmekből, hogy Alexnak kinyílt a szükségszobája, tudod, a Harry Potterben volt ilyen. Nem, azt nem láttam. Szüksége van, az kinyílik, meg így, hogy Alexnak kinyílt a titkok kamrája, tudod? Ilyen, akinek szüksége van rá, annak kinyílik a szoba. Hány másnapos ember lehetne benne, úristen. Szóval igen. Nem tudom, mit akartam mondani. Ez a szükségszoba most így... Jó fejszüleim voltak, azt kezdtem. Ja, igen, jó fejszüleim voltak. Igazából volt egy olyan tábor, nekem ilyen táboros emlékek azok, amik így tök jól megmaradtak. Volt egy olyan tábor, mert utána már nem maradtak meg az emlékek. Mondtad, hogy zsidó voltál, most már érdekel. Jó, így... ne, please, Balázs. Ez most egy jó, ilyen tízmetes bakt érdemelne. Ez még tőled is sok volt. Nem vékony jég, ez egy jó, nekem. Bocsánat, nekem szabad, én is az vagyok. Így van. Ennyiben megbocsátjuk. Szóval, hogy volt egy olyan tábor, Robinson tábornak nevezték el, nem tudom igazából miért, valószínű azért, mert az erdő közepén voltunk, és hát úgy irattak be szüleim oda, hogy nagyon nem akartam menni, mert így tökre senki nem ment ugye a haverjaim közül, biztos ismeritek ezt az érzést, hogy ez ilyenkor milyen. Igen. És a lényeg az, hogy végig tök ismeretlenül elmentem, jó, hát túl sok mindent nem tudtam csinálni, mert nyilván el kellett mennem, és ilyen nagyon puritán dolog volt az egész, tehát ilyen elsőre nem volt túl vonzó, ilyen katonai sátrak voltak, tényleg egy erdő szélé, pottyantos WC, ilyesmik, és hát így, hát az ilyen, na szóval nem annyira élvezett. Túlvárosi viszont, gyerek voltál az ilyen kalandokhoz. Hát, túlvárosi gyerek voltam ezekhez a kalandokhoz. Viszont ahogy telt múlt az idő, találtunk egy patakot, ilyen hegyi patakot, hegyi forrást, ami kegyetlen hideg vízű volt. És ellenben pont úgy volt, hogy egy ilyen kis 2,5 méteres vízesésről jött kb. Le, és torkolt bele egy ilyen pici kb. bokáig, de tért középig érő mederbe. De látszott, hogy ott korábban azért ez komolyabb szintű meder volt, gondolom, ahogy az eső esett, vagy egyéb ilyen jobban megindult a víz mondjuk olvadáskor, akkor ugye így kiválta ezt a részt. És azt találtuk ki, hogy szerzünk mindenféle rönköket, meg fadarabokat, meg amit csak tudunk, így összeszedtünk mindenféle ilyen fahulladékot, és elkezdtünk gátat csinálni ebből az egészből. És az a durva, hogy olyan szinten működött a dolog, és olyan szinten jó lett, hogy konkrétan a közeli faluból a gyerekek eljöttek, és gyakorlatilag ott ugráltak, mint az ilyen amerikai filmekben, tudod, ilyen indáról, mert hogy fölkötöttünk az egyik fára egy kötelet, és onnan ugráltunk bele tulajdonképpen, erről szólt ez a tábor, viszont annyira iszonyatosan jó volt az egész, annyira jó hangulata volt, annyira poén volt az egész, ráadásul az is nagyon-nagyon tetszett benne, hogy mit csináltuk, tudod, tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen természeti dologból lett egy ilyen vízi játszótér, vagy vízi játszópark, ami abszolút homemade, úgyhogy ez nekem ez így nagyon megmaradt. Tehát ha a fiamnak lesz mondjuk valami hasonló ilyen táboros élmény, akkor biztos vagyok benne, hogy én örülni fogok, mert az már nem egy rossz dolog. Úgyhogy én ennyit nekem, tudtam elmondani nekem, Vietnámról. Nekem focis táborom volt, az jó poén volt, az bírtam. Igazából az egyik legnagyobb emlékem, hogy megmaradt, hogy a legutolsó napon olyan kőkemény hasmenés jött rám, és emlékszem, ez még abban a korban volt, amikor inkább hazavitted még az adott mosdózhatnékodat, mint sem azt, hogy valami idegen helyen, mert hogy fúj, tudod, én oda nem. És hát nem lehetett tartani a dolgot, nekem ott ez nem mindenkinek kéz. Gond egyébként. Jó, hát nekem kiskoromban volt ilyen, hogy az volt, és nem, ott el kellett mennem szépen, és emlékeztem, hogy most kicsit proli lesz a sztori, de tudjátok, amikor van hangja, és így bejöttek mások is, és én szépen a lábamat felemelve, mert hogyha benéznek alul, sem látják, hogy én ott vagyok. Én inkognitóban voltam ott a WC-től, és fogtam izomból az ajtót, mert nem volt rajta zár, de nagyon fogtam, hogy ne is bent, nagyon gáz. Inkognitóbudizás, érted? Konkrétan az. És nem értették, akik bejöttek, hogy szegény WC-nek mi a baja. Igen. Szóval, ja, így ez. Meg aztán ugye gokártáborok, azok is nagyon nagy élmények voltak. Voltál gokártáborom? Voltam. Na várjál, egy bocs, hogy beleszakítok, mindjárt folytathatod. Lali és Balázs, ti voltatok táborba? Ó, oh, yeah. Negatív. Attól nem voltál táborba? Gyerekkoromban voltam táborba, felnőtt koromban megépítettem. Mert hogy én nem igazán voltam táborokba, tehát én sose tartottam rá, én sose volt jóból, és sose ment egy barátom se, tehát így aztán nem éreztem rá az ízére ennek a táborozásnak így gyerekként. Ó, tehát én sem voltam nagyon táborokba, csak azért kérdezem, mert például... Nem volt jóbuli. Miért nem volt jóbuli? Hát ha nem voltál, honnét tudod, hogy nem volt jóbuli? Hát egyen voltam, aztán így soha többet nem is mentem. Miért, az milyen tábor nem volt? Nem tudom, már nagyon kicsi voltam, ilyen ratyi tábor volt, de hogy utána tábor. Már nem volt. És ott mit csináltak? Pride-ra mentek, vagy mi? Hogy utána már nem izgatott a dolog, és na most nagyon hagyjuk ezt, szóval most így itt kávéri beletrolkodott, így utána már azt mondom, hogy nem izgatott a dolog, tehát hogy így ez tiszta önrekt most, de hogy gyakorlatilag, tehát nem tudom, nekem nem tetszett ez a táborozás, lehet, hogy csak pont rossz tábort fogtam ki, így aztán én nem mentem többre, tehát én gyakorlatilag így mondhatom, hogy így mit tudom én, 10 éves koromban nem jártam egyetlen táborokba. Ahogy ezek szerint Lali sem. 10 éves koromban nem, de utána meg nálam megmaradt ez a túrázós dolog. A túra azért az nem egy tábor, tehát egy... Hát attól függ, hogy nézed meg, hogy hol vagy. Hát nem úgy tábor, de nem mégse az, hogy van egy megrendezett hely, ahol ott vagy, és vannak ilyen programok, amiket csinálsz, hanem hogy konkrétan elmész egy csapattal kirándulni több 10-20 kilométeren keresztül, nem? Egyébként nyáron katonás emlékeim is vannak, amik cefettő jók voltak. Na, erre kíváncsi vagyok. Nagyon-nagyon epik, de Balázs is mondjon már valamit, ne csak én beszéljek. Katonás emléket? Hát nem katonás nyári, de egyébként te mesélhetsz katonás. Te voltál táborba, Balázs, te nem voltál semmit. Amikor gyakorlógránáttal fölrobbantottuk a mobil budit. Volt ilyen is? Hát volt, hogy bedobtuk, aha. szerintünk vicces volt. A gyakorló gránát nem az a gránát, amelyik a kb. Akkor, ami durran. Mint a Counter-Strike-ban ami durran, igen. Igen, de ha bedobod egy zárt budiba, akkor nagyon vicces. Főleg annak, aki bent van. Ez akkor baj, amikor előjáród van bent. És igazából hát nekünk úgy sikerült, hogy előjárunk volt bent, úgyhogy hát jutalomból ezt a budit takarítottuk 3 hétig. Egyébként te olyan helyen voltál katona, nem? Ahol katonáskodni is kellett, tehát háború volt, meg ja, ilyen hát, dolog. Igen, de tehát attól függetlenül, hogy mondjam, a kiképzés része, meg ez a kis katona része, ez ugyanannyira vicces volt nagyjából. Azért azt vágjátok, hogy így beírták, hogy katonás emlékek, Dust 2 vagy Mirage. Ez már nem az a generáció, nem? Tehát... Hát nem, de, ha már tábor, és most vonatkoztassunk el ettől a katonás dologtól, akkor volt egy ilyen, hogy szlovák tábor, ezt nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy milyen ajaj. Indítatás volt, de még általános iskolában volt szlovák egy ilyen. Tábor? Igen, tehát hogy szlovák beszélgetetek? Nem. Elmentetek siány? Elmentünk. Igen, körülbelül ez a két szó volt, amit tudtunk. Ők meg a kurva anyázásról ismerték. Kurva Midorfid. De nem, ez egyébként... De nem, figyelj, ez annyira tipikus volt, hogy elmentünk Breznóba, és... Szerintem petárdált. Volt ilyen petárda bolt. Volt ilyen petárda bolt, és viszont kim volt tábla, hogy 18 év alatt nem adnak el senkinek petárdát, és hát csupa ilyen, érted, ilyen 13 éves kisgyerek, és így nem adtak el senkinek petárdát, és mutogattak a táblára, meg valamit, a meg valamit így gagyogtak szlovákul, és akkor mindenki megsértődött, és akkor jó van, hát akkor kurva anyátok, és így kimentünk a boltból, és utánunk jött a boltos, hogy értek ám magyarul, de érted, addig nem szólalt meg, csak amíg elhangzott az eszenciális mondat. Amíg el nem küldted az édesanyjába, vagy igen, hát körülbelül. De az jó volt egyébként, ott mi voltunk mindig, akik rosszalkodtak, nem tudom miért, pedig nem szoktunk. És egyszer, amikor volt ott még ilyen pihenőidő, tudod, hogy így volt egy óra ebéd után, amikor pihenni lehetett, és kitaláltuk, hogy mi inkább kimegyünk a szomszédhegyre, és ott volt egy ilyen mocsár, és mindenképpen meg akartuk nézni, hogy abban a mocsárban mi van. És hát nem ilyen lápiszörny. Hanem itt találtunk gőtéket, hogy fú, de jó, akkor tegyük el, és akkor így volt nálunk valahonnan műanyag flakon, amiben bele tudtuk tenni a gőtéket. Ott a mocsárban majdnem meghalt az egyik haverom, mert így lépett kettőt, és derékig elsüllyedt a sárban. Azt a minden. És úgy húztuk ki. Akkor és mondjuk azt mondtam, hogy milyen jó. Én el tudom képzelni egyébként, hogy te a csávon majdnem meghalt, meg ott röhögtök. Te igen, egyébként tényleg. Egyébként nagyjából, képzelni, de nem, egyébként nagyjából tényleg ez volt, hogy ott röhögtünk, hogy nem bír kimászni. De és így egyre jobban süllyed, és már így a szájad. De nem süllyed egyre jobban, csak lesüllyed derékig, és ott így megállt, de pont elég volt arra, hogy ne tudjon kijönni, tehát önerőből nem tud kimászni. Wow. És akkor így nézzük, hogy de jó. És aztán valahogy kiszedtük, már nem tudom, hogy aztán visszamentünk már a gőt. Már nem szar lehetett veledek játszani. De jó volt. De nem, azoknak volt szar, mert visszamentünk a gőtékkel, amiket zsákmányoltunk a mocsárban. És kitaláltuk, hogy hát mekkora fáni, hogy mindenkinek beletesszük a cipőjébe. És hát akkor voltak nagy sikongatások, hát főleg a lányok cipőjébe kerültek ilyen gőték. És hát voltak nagy ilyen felsikítások így a pihenőidő végén, amikor visszabújtak volna a kis cipőjébe. Ja, hogy a gőtéket oda raktátok? Igen, beleraktuk a cipőkbe, és amikor bújtak bele a cipőbe, akkor így benne volt a gőte. Wow, nagyon szeret. Te egy népszerű gyerek lehettél az általános iskolában. Te jártak a tanárok, nem? Meg a lányok körében. Még egyszer. Amúgy a tanárok szerettek? Persze, szekírozni. Nem tudom, hát volt tanár, ami szeretett, volt, amelyik a kulcsomóját vagdosta hozzám így néha. Tehát ez teljesen relatív volt. Engem a tesi tanárok utáltak, és mindig megpróbáltak rektelni, mert dagat voltam. Tehát pont szeretted, de hogy így a testítele, de hogy így konkrétan, tehát így arra vagyok kíváncsi, hogy így tehát genyóztál velük gyakorlatilag az összes tanárokat? Nem. Én nem voltam ilyen, én úgy bírtam őket, egy-két tanár volt, akit nem, de azokkal se szórakoztam, hanem hanem ilyen semleges álláspontra helyezkedtem mindig. Tehát nagyon kevés tanár volt, akit én szándékosan megpróbáltam volna kiakasztani. Tehát a mi időnkben ez még nem úgy volt, Alex, mint amikor te jártál iskolába, hogy vissza lehetett szövegelni a tanárnak. Igen, meg mozi, meg, tehát az még az az időszak volt, amikor igen, mozit építettünk. Igen, amikor mozit építettük a kertben. De nem ez olyan volt, tehát tényleg olyan volt, hogy akkor még úgy a tanárokat úgy valamennyire tisztelték. És hát nem mindenki lehetett visszadumálni. Nem mindenki, mert általánosban... Beszólogattam a tanároknak, tudod, meg így genyóztam velük. De nem, hát sokkal lazább, tehát ma már sokkal lazább ez, de nem feltétlenül beszólogatás szinten, hanem ma már sokkal lazább a fegyelem az iskolákban, mint hát régen jó, volt. Nem most jártam iskolába az érése, tehát... Jó, persze. Tehát volt a Károly bá, ő csinálta mindig azt, hogyha valaki szöveget, akkor először ő ilyen kémia tanár volt, és először csak egy üres lombikot dobott oda. Aztán leégett a gyerek. Nem, aztán a kulcsomóját, vágta mindenki ez, de az ilyen epik kulcsomó volt, amivel a világ összes szertárát lehetett nyitni. De tényleg hallod, azon mindenhez volt kulcs, és a szertárának az elzárt kamrájához is volt kulcs. És ilyen nagyon, tehát így legalább 2,5 kiló volt a kulcsomó, és azt így mindenkinek a fejéhez dobálta hozzá, aki szöveget. És egyszer jött így, nem tudom, talán hatodikos lehettem, amikor visszabukott hozzánk Endre, aki már akkor 18 éves volt. És így, tehát ilyen tényleg ilyen 3 vagy 4 évvel volt idősebb, mint az egész osztály. És ő ilyen artista képzőbe jár, de aztán úgy valahogy úgy visszakerült az általános iskolába. És belejátszotta ezt el a tanár, hogy így megfogta kulcsomot, odavágta, Endre elkapta, és így visszadobta izomból. És akkor láttam a meglepődést Károly bá szemébe életében először, amikor így kulcsomó elsüvitett a fejem mellett, beverte a szertár szekrény abrakát, és még 2 polcot leszakított. És így döltek akkor így mindenki, tudod, ilyen ultra kus, tehát még igen, mindenki lehet hallani, hogy így sivít a igen, szél, és tudod, mindenkinek az a nem én voltam feje volt, Endre meg így röhögött egyet. Azta. És közben a kutya megevett valakit Lalinál. És mit kapott nem nálam. A gyerek? Nálam. Most már érdekel, tehát mi lett a sztori vége? Ja, hát semmi, ilyenkor mindig az volt, hogy elvitték az igazgatóhoz, aki nem volt egoista, de volt egy mellszobor saját pagáról az asztalán. És így... Nem mondasz komolyan. Valá komoly. És ez egyébként ő ilyen művésznigrák volt, tehát így galériála, tehát amikor rájött, hogy ő neki nem való az általános iskolai igazgatói szék, akkor így elment Amerikába, és lett egy saját galériája. Tehát ő ilyen tényleg ilyen művészember volt, és ez tényleg nem neki való volt ez a dolog. És így mindig ilyen fúrektelésen itt. De miért mond magáról? Ez engem úgy kell. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Hát most miért? Miért, Alex, neked miért vannak magadról YouTube videóid? Hát jó, de én nem rakom ki az asztalon, hogy nézegetem magamról a Bessatok kollekciót. Te nem rakod ki az asztalra? Úristen, Káveri, ezt pont tőled nem mondtam! De jobb is, hogy Alex beszél, mert ez most már kezdett Balázsú lenni. Most már túl tudod. De rossz lesz! Viszont, tehát nem tudom, miért ma már annyira, tehát én nem tudom, de most itt mondod, hogy hogy annó nagyobb szigor volt, ez nyilván így volt. Szerintem már akkor kevésbé volt ilyen nagyon szigor, amikor én voltam, most meg aztán végképp kevésbé van. De azért azt nem mondom, hogy én aztán annyira genyóztam a tanárokkal, meg visszaszólogattam. Tehát ott azért kaptad a fejest. Kaptad a fejest. Hát meg ment a kréta bele az arcodba, tehát hogy így... És a poén az volt, hogy így ülünk, és akkor Zsolték beszélnek valamit, és így egyszer csak így hátrafordul már nem tudom melyik tanár, és így Alex, befognád a pofádat! És így akkor keltem fel, így... Igen? Itt nézem, és akkor mindenki rám néz, mondom, mi csináltam? És itt hát egy osztályfőnök, akivel végeztem azt az órát, mert visszamertem kérdezni, hogy mit csináltam. És holott semmit nem csináltam! Támasztottam a fejem, egyébként ennyit csináltam. Hát lehet ez volt a baj, nem? Nem, mert Zsolték beszélgettek, és akkor visszaszólt a tanár, hogy Alex fogba a pofádat, és akkor kérdeztem, hogy de nem én beszéltem. Jó, akkor takarodj az igazgatóiban, tehát hogy így... Meg volt igen, egy egyszer, azért küldtek ki, mert hosszú volt a hajam. Az nem rossz. Az nagyon kéké volt. Annó rajztanár csinált ilyet, hogy ránézett a hajamra, és akkor hogy nézel ki? Úgy nézel ki, mint egy ősember, de takarodjál kifele. És így, Mondom, ká! Ká! Ez milyen rekt? Neked ilyen tanáraid voltak? Aha, aha. Mondom, hogy én nem tudom, hogy ez lehet, hogy akkor csak nálunk nem volt ennyire elengedve ez a szigorú dolog, de azért, tehát ilyenekért kapni, hogy hosszú volt a hajam, ilyenekért rektelődni, ez nagyon durva, tehát, hogy így, és akkor mindenki rám nézett, hogy is így röhögött, amikor kimentem, hogy uramisten, ekkora hülyeséget. Úgyhogy furák voltak ezek az időszakok, meg volt egy ilyen tanár, aki mindig összeesküvés elméleteket gyártott, hogy ki mikor akar kicseszni kivel, holott rohadtul nem akar senkivel semmit. De úgy hallott, hogy így ment az utcán, vagy ment a folyosón valaki, és akkor így véletlenül mondjuk neki ment a másik srác. Tehát így tudod, a vállának. Aha. És aki mondta, hogy aha, szóval már ki akarod őt gáncsolni, aztán is, ha beveri az orrát, tudod? És mind a két csávó így nézett, tudod, így nagy szemekkel rá. És akkor örültök neki, hogy nem hívom fel a szüleiteket, és így elment a budira, és így mindenki állt és nézett, tudod, az amikor a South Parkban magyarázott annál, és senki nem ért, és csak így pislognak, tudod? Tehát ilyen hatalmas szemek pislognak, ez történt akkor is, tehát... Ez a K. K. Ok, GGBP. Tehát igen, tehát azt mondom, hogy nálunk azért ennyire nagy lazaság nem volt, mint ahogy mondja Balázs, hogy én megvertük a tanárt, meg ilyesmit. De ez jó volt. De jó volt ez az Alex kunsójál. Erről eszembe jutott egy hasonló. Szintén kémia tanár, de ez már gimibe volt, és Kaveri tudja, hogy milyen gimibe, úgyhogy ott ez elég érekt volt, ha egy tanár így kikelt önmagából. Én fél évig oda jártam, amit és nem tudom, hogy a Mónika, neked megvan a kémia tanár, azt persze. Már nem tudom, milyen Mónika volt. Már én sem tudnám megmondani, és, de gonosz mostohának becézni. Igen, és ilyen eleve egy olyan feje volt a nőnek, hogy így féltél tőle. Igen, de tényleg. És így képzeld el azt, amikor így a sokadik kémia óra, de tényleg már, mit tudom én, egy másfél éve tanított minket, és így ülünk sokan teremben, és ő ilyen kis emelvényen van. És így töri a részgálicot, ezt emlékszem, részgálicot tört valami kis tégelyben, egy csavarhúzóval. És tudod, így gondolkodom, de csak így tényleg tudod, ez amikor így messziről zoomol rád a kamera, és így lehet hallani a gondolataidat, és így gondoltam rá, hogy mekkora kurva jó lenne, hogy levágná az ujját, vagy legalább ráverne egy rohadt nagyot, és így abban a pillanatban így rávert egy iszonyat nagyot az ujjára, így följajongott, én meg elkezdtem hangosan hahutázni a rögést, és így rám néz, azt mondja, te mekkora geci vagy. Ezt mondta. Nem mondta. És az osztály maradék része meg azon kezdett el rögni. Azt vágjátok, hogy ez egy keresztény iskola volt. Igen, tehát ez egy keresztény iskola volt, ahol ha azt mondtad, hogy a teringettét, akkor így kitérdepeltettek a folyosóra. Tényleg? Hát mondjuk ilyen, hogy így gáz volt, hogyha a food bag-eztél. Igen. És ez mi, mert az ördög bűve, hogy... nem, mert ott így voltak... Banda, meg, voltak fura dolgok, igen, tehát ott... De amúgy jó szándék volt az egész, csak hogy így... Csak nem működött. Néha túlzárt működött az, csak abban a formában nem. Hát engem elég hamar kirúgtak, szóval túl sokat nem tudok róla nyilatkozni. De miért, mit csináltál, hogy... Hát eltörtem egy lány kezét. És kajak nem vágom, diszkrimináció. Kaveri így meséli a gyerekeinek, hogy képzeljétek el, apát egyszer letartóztatnak, és börtönben volt egy ideig. Ha miért? Megöltem valakit, de most nem ez a lényeg. Kirúgtak az iskolából. Miért? Eltörtem valakinek a kezét. De most nem ez a lényeg. Te várjál, te nem a izének, nem a Túró Julinak törted el a kezét? De. Ó, hát akkor már vágom, hogy te voltál azért, de soha nem tudtam, hogy ki volt az. Na várjál, tudni akarjuk mi is, mert így most csak legalább 1000 ember nem érti, miről beszéltek. Mert én azt hittem, hogy a Karácsony Olivér volt. De nem, nem, nem, de ő őt is kirúgták. De őt is kirúgták, igen. Mert heroinozott. Micsoda? Vagy legalábbis ezt komuszta mindenkinek, úgyhogy nyilván tanárok el is hitték. Ja, hát maradjunk még mindig az eredetinél, ez még mindig. Ez egy keresztény iskola volt. Jó, rendben. Egyébként ez úgy de volt ez a... Ki? Te most már tudni akarom, hogy hogy tört el az a kéz, mindent. Na, tehát úgy nézett ki ez a dolog, hogy ez a lány, ez egyébként egy jó barátunk volt, és akkor így bemaradtunk suli után mindig így. Úgyhogy ti viszont úgy vigyázzatok. Képzeljétek el, hogy beleztettem veled, mit fogok tenni. Ha nem jelensz egy időbe podcast, de nem, hanem az volt, hogy ugye bemaradtunk suli után, és akkor így poénkodott, hogy ha-ha-ha, hogy fú, de nincs kedvem holnap suliba jönni, hogy törjétek már el a kezemet, és akkor mi meg így jó, full eltörjük a kezedet, és ízét tényleg így, és akkor így röhögtünk, na jó, de izé hang vagy, tudod, nyolcadikosok voltunk, na mondom, ragd le a padra a kezedet, és így lerakja a padra a kezét, és így rávágtam hármat, de így, tudod, csak ilyen, nem is erősed, csak így, ilyen jelzésértékű, kb. Mint valamilyen kis zsibbasztót. És akkor így röhög, meg minden is így, ú, ez fájt, és akkor, ja, persze, fájt, kamuzzál már, mit tudom én. És akkor így, ha, jó van, elbúcsúztunk, megyünk haza, és így másnap jövök, így jön velem szembe le a lépcsőn, és így nyakig gipszbe, de ilyen nagyon durván. Ó, mondom, full para, és akkor megkérdezték, hogy mit csinált, és hát természetesen, ha nem is egyből... Kiállt melletted is, nem mondta el, hogy mit tettél. Nem mondta el, igen. Ja, nem, várj, pont fordítva. És, ja, és aztán így, ja, tulajdonképpen eltört 8 helyem a dolog. De nem volt nem azért... titkurása, vagy ilyesmi? Mert azért, hogy csak így háromszor így csinálsz egy ilyet, ettől nem kéne. Olyan. Azt nem mondta, hogy egy vascsővel vágott rá tudod. Ja, azt kihagytam a sztoriból. Nem, kézzel csaptam rá hármat, tényleg nem is erősed, hát nem akartam soha senkinek eltörni direkt a kezét, itt eszembe nem jutott volna, csak így poénból. Aztán hát nem jött össze a poén, úgyhogy eltört neki a keze elég rendesen. Aztán meg hát eleve volt már azért baj a fülem mögött, úgyhogy ja. És ez mi volt? Hát most nem mesélek el mindent, maradjunk annyiba, hogy a keresztény szellemiségben nem egészen illeszkedő voltam akkoriban, tehát így, ja. Bezzegte, igen. Úgyhogy az ott azért elég nem, hamar megszakadt meg, az a megtanult, történet. Megtanultam azt, ami ott nagyon jól ment mindenkinek, a képmutatás. azért ez erős. Egyébként most valaki írja, hogy legszomorúbb, hogy szeptemberből keresztény középsuliba megyek, és így... Nagy buli lesz. Nagy buli figyelj, lesz. Alapvetően maga az iskola abszolút jó suli. Az iskolával nem lett volna baj, csak emberek csinálták. Nem is az, hogy figyelj, ez egy kezdő, tehát ez egy akkor kezdődő iskola volt, és tehát nem volt felállítva a szabályrendszer. Nem volt felállítva a szabályrendszer, és ilyen teljesen lehetetlen hülyeségekért bannoltak valakit, mondjuk engem nyilván nem, tehát teljesen jogos, én már sokkal előbb kirúgtam volna magamat. Igen, tehát PLS Covery, és most már az iskola sokkal jobb egyébként, és például az én gyerekemet oda akarom majd járatni, tehát egy tök jó suli. Szerinted fogják hagyni ezután a podcast után? Igen, nem biztos. De hogy nem biztos. Csak eleget kell fizetni. Igen, vagy alapítványi. Úgyhogy ja, hát ez egy kellemes nem nyári emlékem volt. Ja, és az volt a legdurvább az egészben, hogy kirúgtak. De úgy, ugye, hogy én Tapolcán nőttem föl, fölmentem Pestre, egyedül laktam az albérletbe, tehát szülők minden nélkül, nyolcadikba érted, tehát hetedik évvégén mentem föl, ott csodogyák hajlottam egyébként, minő meglepetés, és fél évkor ugye kirúgtak, és aztán Veszprémbe a Dózsába felvételiztem, mondták, hogy hát pateromhoz kerültem, ugye, hogy hát rossz magaviselet, majd ugye ő megnevel, és akkor beiratottam ebbe a suliba, ahol meg így azt annyit tudtak rólam, hogy Pestre jártam előtt, és onnan rúgtak ki, és így végig fél éven keresztül így azzal, vagy úgy szólogattak be, hogy köcsök pesti. Tudod, én meg így? Tudod, én előtte csak, mint tudod, 14 évig éltem Tapolcán, itt, hogy 4 hónapot éltem Pesten, de így annyira tetszett ez a dolog, hogy így soha nem mondtam meg nekik igazából, és így simán így, jaj, én most köcsök pesti vagyok. Most kicsit beugrott az én fateromnak a néha történetei, amiket így elmesélt már legalább 14 millió és végül is fog. Legalább ennyi szerted. Nem beszólni akarok, de Kaveri, ezt legalább ez már a harmadik, negyedik podcast, ahol ezt a sztorit elmesél. Igen, csak most ugye egy keretbe rendeződött a történet, tehát, hogy én így kerültem ebbe az iskolába. És ezért is született. Meg előtte nem nagyon meséltem el, szerintem. hogy kirúgtak. Hát így az egészet így, hogy miért, meg hogy azt nem. Viszont... Coming out oltam. You have been banned by igazgató. Most már így megy. Kaverinek magas volt a pingy a suliban, ezért kikkelték. Nem, Kaveri az... Közben olvasom a kommenteket. Szerintem mindenkinek az iskolájában volt az a tipikus srác, akit már kirúgtak háromszor, nem? Az én iskolámban én voltam, azt tudom. Engem egyetlen egyszer rúgtak ki, viszont soha nem buktam meg. Tehát, hogy alapvetően nem voltam rossz tanuló, mert az általános iskolánkban járt olyan srác, aki így, nem tudom, már negyedszerre bukott le hozzánk, tudod, és már ilyen borotfálkozott, mi meg még a tazókat gyűjtögettük, vagy tehát, hogy jó nem pont, mert az más korosztály, de hogy ez a srác is, ő például rossz tanuló volt, meg megbukott, meg mit tudom én abszolút nem ez voltam, tehát soha nem voltam rossz tanuló. Kövöli szerint jó az iskola, mert tök jó az a suli. Valamit nem mondtad szerint. Igen, és bezárult a kör. Na, mit nem értetek? Ez az igazi Inception. Keverit kirektelték a suliból. Képzeljétek el, láttam egy jó magyar filmet. Várj egy pillanatot, engem nagyon érdekel ebből kifolyólag, hogy Lali, te buktál valamiből valaha? Már Lali, de hogy nem. Ő ilyen full eminens volt, mindig ott ült elől. Nagyon nem egyébként. Egyébként én sem. Tehát csak ti vagytok ilyen übergáta. De várjál, Alex, te ezt úgy játszottad ki, hogy nem mentél be az iskolába, nem? Igen. Tényleg, te nem is jártál. Nyolc általános, vagy mikor fejezted be a sulit? Jó. Hát akkor kávé. Nyolc általános után befejezni és büszkének lenni arra, hogy hát nem buktam. Jó, azért az a másik része a dolognak. Nem teljesen igaz. Jó, érettségid van vagy nincs, ennyi lezártuk. De hogy... Nézzétek, milyen király vagy, 8 évet kibírtam. Good luck, te mikor buktál? Életemben nem buktam még. Most mondod, hogy háromszor rúgtak ki egy iskolából. Nem, én voltam az a gyerek, akit már háromszor kirúgtak, de idézőjelbe, szóval én voltam az, akinek minden nap el lett mondva, hogy ki lesz elrúgva. Azt gondoltam, hogy így gondolod az egészet. Ja, ne, hát jó, mindenkinek elmondták már 10-szer, ki lesz rúgva, nem? Nem, hát, aki csinált valami hülyeséget, ad, aki mindig elmondják, hogy ki lesz elrúgva. De Alex, de akkor viszont nem tudom értelmezni a háromszor rúgtak ki fogalmat. Szóval de te mondtad. Igen. Én. Igen. Persze. De nem, Alex mondta, hogy minden suliban van olyan, akit már háromszor rúgtak ki. Ez hogy? Ja. Visszahallgathatjátok. Tényleg. Megint a háromról vitatkozunk, nem. Es három eset. Én már ég egyszer ebbe az utcába nem megyek bele. Max, hogyha alaposan felkészülök. Jó, hát akkor félreértettük egymást. A lényeg, hogy akkor még egyszer felteszem a kérdést. Tehát volt egy olyan srác mindenkinek, vagy... Vagy ő maga volt az. Vagy ő maga volt az, akit ilyen, tudjátok, hogy ilyen az volt az igazi a rossz fiú, tudod, aki minden szarban benne volt gyakorlatilag. Igen, általánosban az én voltam. Igen? Uh-huh. Meg még 8-10 kb. Jó, nincs több kérdés. Vagy miért, mit várt el, hogy egy ilyen ollókezű Edward járt az osztályunkba, aki minden szünetben levágta a fülünket, vagy ilyen... Fülünket? Milyen fülünket? Hát most mit tudom én, te vezetted fel azt a témát, hogy de így ráadásul, hogy mi tudjátok, minden is, és járt egy olyan srác, akit három is, akkor mi? Igen, és mit akart ebből kihozni? Nem tudom. Ülj le, fiam egyes. Na szóval láttam egy jó magyar filmet. Liza és a Róka tündér. Láttátok? Láttam, és a TV-gón néztem meg, képzeljétek. Lusta voltam elmenni moziba, ezért fizettem érte. Ez cefet jó ez a film. Ilyen annyira abszurd az egész, de tudjátok milyen hangulata van, mint a Emily csodálatos élete. Amelie. Elnézést, én nem építettem meg de az a kertembe mozit, és nem néztem a Chambre Bleu-t, Café de la kertet, nem tudom, Amelie, igen. Café de la kertet, azt ott, please, Café de la kertet. Ja. Fidelek miden, igen. Rossz csinál. A következő közvetítésetek francia nyelven kell, hogy menjen. Ah! Oh, oh la la! Oh la la! Le petit pé! Le petit smoke! Nem tudom, a hagymaszagot hogy toljátok át ezzel a szűk sávszélességgel. Ah, jó lesz, jó lesz. Mit itt a szóval? Valakit lelő, valakit lelőnek, csak azt mondhatja, hogy PTE! Piti headshot? Vagy pöti, pöti headshot? Nagyon piti a pöti. De az Amelie csodálatos élete volt, nem? Tényleg nem kötözködnék rá. Igen, tehát ahhoz hasonlított maga ez a film. Csak még azt gondolom, egy kicsit abszurdabb volt egyébként, de annyira jó poénok voltak benne, hogy így, hát így nem lőném le. Hát te nem. De érdemes, érdemes megnézni. Revicki Gábor játszik benne, a trailerében benn van egy poén, hogy így elkezd mondani egy addig jár a korsó a kútra, amíg, és nem jut eszébe, tudod, és akkor, hát most nem akarom mondani, de elég kár... Elég toppánsan próbálja meg lezárni. Igen, és akkor káromkodik a végén, de mindig ugyanazt, tudod, soha nem tudja befejezni, és mindig egy káromkodásra fejezi be a... Mit? Szólásmondást. Alex, te mutoltad magad közben? Alex elmenekült. Igen, túl nagy csend van. Csak a text áradatot kell írnom. Mert ugyanis Krefferék, tudjátok ki a Kreffer, Isti, stb. Sőt, még Viki is, aki velünk szokott játszani. Vagy ő lehet, hogy nem tudom, de Katowice-ben vannak a Nintendo-nak a előadásán. E3-szerű dolog. De ez mit kell, hogy mentek ki Katowice-ra? Tudom, csak válaszolnom kellett. Ők meg Katowice-ben. De hogy mentek ki? Volt valamilyen csoportos szervezett utazás? Ahogy a Nintendo kiviszi őket, és akkor... Igen, busszal. De... Engem is hívtak egyébként, csak nem érek rá. Igen, engem is hívtak, de mondtam, hogy így 99 Luftballon. Meg ez a mennyi 11 óra buszozás sem volt annyira szimpatikus, amire azt mondtam, hogy ha! Egy Nintendo ér bármit! Előre szól... Mit keres a Nintendo Katowice-n? Hát ott van gondolom a lengyel kirendeltsége. Nem tudom. Most posztolgattak Twitteren valami ázsiai fickót, aki meghalt, és valami igen, Nintendo-s. Igen, volt a Nintendo-nak a főnöke volt. Tényleg is meghalt? Uh-huh. Mibe? De lehet tudni, hogy mibe? Ha jól emlékszem, akkor kiírták. De nem tudom fejből. Uh-huh. Biztos az eladási adatokban. Nagyon-nagyon ritkán szokták megnevezni a halálnak az okát, de itt meg volt nevezve, és ezen föl is kaptam a fejemet. Uh-huh. Minden zseninél, Steve Jobsnál, meg ilyeneknél is. Hát meg kíváncsiak rá az emberek alapvetően, nem? Na jó van, srácok, ennyi volt már a podcast. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Hát túl sok, mégis voltak nyári, meg mindenféle más élményeink, tehát így betudjuk ezt egy ilyen kegyelem kettesnek, nem? Tehát, hogy... Hát, hogyha Balázs még elő tudná adni a hosszú lezárás jegyében a... Micsodát? A legutóbbi kalandjaidat erről a beöltözős, képregényes, kiállítós eseményről, aminek hirtelen nem jut eszembe a neve. Comic-Con. Mondokon. Igen. De nem Comic-Con, Mondokon. Mondokon. Arra én azért még kíváncsi lennék. Lesz róla videó, nem mondom meg, hogy hol. Agráriumos pandári. Én nekem fontos kérdésem, hogy lesz-e rajtad Partedli? Nem lesz rajtam Partedli, de egyébként ott kell. Jó lesz rajtad azért? Tehát, hogy... Igen, lesz rajtam, igen. De egyébként, ha nem voltál kinn a Mondokonon, akkor nem is gondolnád furcsának azt a videót, tehát, hogyha killettél volna. Én amúgy szívesen kimennék egyszer egy ilyenre. Az nagyon jó. Ez egészen addig így gondolod, amíg egyszer ki nem mész. Én nagyon kellemetlenül érzed magad. Nem, egyébként érdekes emberek, csak annyira sok és hát annyira tömény módon érdekesek, hogy fáj. Egyébként képzétek, most írtak rám, hogy Balatonalmádiban a kertmozi idén újra kinyitott, ahova én gyerekként mentem, úgyhogy köszi Ádám az infót, ha valaki esetleg egy jó kertmoziba akar egy filmet nézni, akkor az megteheti. Ennyi beszólogatás után nem teheted meg azt, hogy elmész egy kertmoziba, jó? Figyelj, én mindig is szerettem a kertmozit, egyszer egy olyan kertmoziba mennék, amit te építettél. Tehát oda mindenképpen. Igen. Jaj, rosszak vagytok. Na jó, köszönjük szépen srácok, fiúk, lányok mindenkinek. Az alienek is. Így van, jövő héten találkozunk, addig is legyetek jók, jó nyaralást, jó strandolást, jó filmnézést a haverokkal. Tehát Covery minden... please. A kertben. Covery PLS a kertben, amit Lali épített, úgyhogy ne használjatok kábítószereket. Ezt akartam elsősorban mondani, de... De ne csíteljetek csében. Igen, ne csíteljetek csében, ne fideljetek minden, és ne használjatok flash player lejátszót ezzel. Vigyátok meg a meleg tejecskét. Igen, hogyha szeretnétek egy béltisztító kúrát. Úgyhogy köszönjük nektek, jók legyetek, szevasztok! Hello! Sziasztok!